นี้จะให้ทำอะไร กราบ กราบก็เสร็จแล้วกลับได ้ต้องทำ ฟังแล้วมาปฏิบัติฟังไว้ทำไมแล้วก็เอาไปแขวนไว้บนหิ้ง อันนี้ไปวัดบุญญาวาสมาแล้วยัง ไม่ ได้ไปนะไม่ได้เป็นสูตรเดิมเลย วันนี้เป็นสูตรพิเศษค ่ ะ อ๋อสูตรพิเศษนักปราชญ์เขาไม่ได้ดีใจกับวันเกิดนะเขาดีใจกับวันตายคือเขาให้ความสำคัญกับวันตายมากกว่าวันเกิดเพราะวันเกิดมันผ่านมาแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วมันไม่มีความหมายอะไรตัวที่จะมีความหมายก็คือวันตายเป็นวันทดสอบจิตใจว่าจะตกจะสอบตกหรือจะสอบผ่านอันนี้ต่างหากที่เราต้องให้ความสำคัญเราต้องเตรียมตัวทำข้อสอบกันถามว่าเราพร้อมที่จะตายหรือยังถ้าวันนี้เราจะต้องตายเราตายได้ไหมเรายินดีที่จะตายหรือไม่พร้อมที่จะตายหรือไม่เพราะถ้าพร้อมมันก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่พร้อมมันก็จะทุกข์ศาสนาพุทธก็มีไว้สอนเพื่อให้เราไม่ทุกข์กันท่านก็เลยสอนให้เราระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆไม่ให้เราไม่เคยสอนให้เราระลึกถึงวันเกิดเลยพวกเรานี่เป็นพวกลูกศิษย์ไม่มีครูครูบาอาจารย์สอนอย่างแต่ไปทำอย่างสอนให้คิดถึงวันตายกับไปคิดถึงวันเกิดกันเลี้ยงฉลองวันเกิดเฮฮาปาร์ตี้กันอันนั้นแหละเป็นกิเลสอาจารย์เชื่อกิเลสเชื่ออาจารย์กิเลสมันชอบให้เราสนุกสนานเฮฮาร่าเริงแต่มันเป็นความสุขสนานร่าเริงเพียงชั่วคราวเพราะว่าอย่างที่เขามีพูดกันว่างานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลงเวลางานเลี้ยงผ่านไปแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ผ่านไปแล้วเดี๋ยววันนี้หมดแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่มีซะแล้วไม่มีงานเลี้ยงแล้วก็จะมีแต่ความเหงาว้าเหว่วันนี้คนมากันเต็มไปหมดเดี๋ยวพอพรุ่งนี้ไม่มีใครมาเลยถ้าไม่มีความสุขในตัวก็จะเดือดร้อนแต่ถ้ามีความสุขในตัวอยู่แล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรใครจะมาใครจะไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าไม่ได้อาศัยความสุขจากการไปการมาของผู้คนต่างๆมีความสุขหล่อเลี้ยงตัวเองอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละที่พุทธเจ้าสอนให้พวกเราหากันถ้าเรามีความสุขอยู่ในตัวเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกตัวเราไม่ต้องไปจัดงานเลี้ยงวันเกิดวันแต่งงานวันครบรอบวันอะไรต่างๆที่ต้องจัดกันก็เพราะว่าไม่มีความสุขในตัวเองก็เลยต้องไปหาความสุขภายนอกหาเท่าไหร่มันก็หมดหามาได้ปั๊บแล้วมันก็หมดไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่มีแล้วพรุ่งนี้ก็กินอาหารบิณฑบาตตามปกติวันนี้มีอาหารพิเศษมาเยอะแยะไปหมดกินเสร็จแล้วมันก็เหมือนกันอาหารกินก็เพื่อให้ร่างกายมันอยู่ได้ไม่หิวกำจัดความหิวมันก็ผ่านไปเหมือนกันฉะนั้นอย่าไปหลงหาความสุขที่เป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรเป็นความสุขที่ต้องคอยแสวงหาอยู่เรื่อย เพราะต่อไปมันจะหาไม่ได้มันจะไม่มีกำลังหาต่อไปร่างกายแก่ลงไปร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายตายไปมันก็ไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เมื่อไม่สามารถหาความสุขมันก็มีแต่ความทุกข์อยู่ในใจให้หาความสุขในใจดีกว่าเพราะความสุขในใจมันพอเราหาได้แล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดความสุขข้างนอกมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถือว่าเป็นของแถมเช่นวันนี้ถือว่าเป็นของแถมมีขนมนมเนยข้าวของอะไรต่างๆมากมายกายกองก็เท่านั้นไม่มีมันก็เท่าเดิมมันก็ไม่ได้ทำให้ความสุขที่มีอยู่ในใจนี้มันมากขึ้นหรือน้อยลงความสุขในใจนี้มันสม่ำเสมอถ้ารู้จักวิธีสร้างรู้จักวิธีรักษาแล้วมันจะสม่ำเสมอมันจะอยู่ไปของมันไปเรื่อยๆความสุขภายนอกจะมีมากมีน้อยก็ไม่ได้มาทำให้ความสุขภายในมีความมากน้อยเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดเช่นเดียวกับความทุกข์ภายนอกก็เช่นเดียวกันก็ไม่มาทำให้ความสุขภายในลดน้อยลงไปต่อให้ทุกข์ยังไงต่อให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรมันก็จะอยู่ข้างนอกมันจะไม่มาเข้ามาข้างในใจมันจะอยู่ที่ร่างกายสำหรับคนที่รู้จักแยกร่างกายออกจากใจเรื่องของร่างกายก็จะไม่เข้ามาสู่ใจแต่คนที่แยกไม่เป็นนี้ก็จะเอาร่างกายมามัดติดไว้กับใจเหมือนข้าวต้มมัดเห็นไหมข้าวต้มมัดเขามัดกันเป็นคู่ๆนะเวลาอะไรเป็นอันหนึ่งอีกอันมันก็เป็นด้วยโยนเข้าไปในตู้เย็นมันก็เย็นด้วยกันทั้งคู่โยนเข้าไปในเตามันก็ร้อนด้วยกันทั้งคู่เพราะมันอยู่ติดกันมันผูกติดกันร่างกายเป็นอะไรใจก็เป็นไปกับร่างกายด้วยทั้งที่ใจไม่ได้เป็นเลยพอไม่รู้จักแยกร่างกายออกจากใจเวลาร่างกายทุกข์นี่ก็ใจก็ทุกข์ตามไปด้วยทั้งที่ใจไม่ต้องทุกข์ก็ได้การปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะแยกใจให้ออกจากร่างกายให้ต่างฝ่ายต่างอยู่กันอยู่ตามธรรมชาติของตนธรรมชาติของร่างกายก็คือเกิดแก่เจ็บตายธรรมชาติของใจก็คือสักแต่ว่ารู้อุเบกขานั่นคือสิ่งที่เราต้องแยกมันออกกันปล่อยให้ต่างฝ่ายต่างเป็นไปตามธรรมชาติของเขาที่ใจไม่เป็นสักแต่ว่ารู้ไม่เป็นอุเบกขาก็เพราะว่ามันถูกตัณหาถูกโมหะความหลงมันหลอกให้มาจับมาให้มัดติดกับร่างกายแล้วให้ไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายแล้วก็เกิดความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายแต่ไปห้ามมันไม่ได้เรื่องธรรมชาติของร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอไปมีความยึดมั่นถือมั่นกับร่างกายคิดว่าเป็นตัวเราของเรามันก็เกิดตัณหาความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทั้งที่ร่างกายมันก็แก่เจ็บตายไปตามธรรมชาติของมันพอเกิดความอยากไม่ให้มันแก่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นภายในใจความทุกข์นี่แหละที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เนี่ยทุกข์ในอริยสัจสี่ทุกข์ภายในใจความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายพอมันถูกพอมันเจอร่างกายเห็นร่างกายแก่มันก็ทุกข์ขึ้นมาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ขึ้นมาร่างกายตายก็ทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะความอยากไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ของใจไม่ได้ทุกข์เพราะว่าร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตาย ความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายถ้าผู้ปฏิบัติแยกใจออกจากร่างกายได้เบื้องต้นก็แยกด้วยสมาธิด้วยสติแยกมันออกไปจิตรวมเข้าสู่ความสงบก็แยกออกจากร่างกายชั่วคราวก็จะรู้ว่าใจนี้มีความสุขเวลาที่ไม่มีร่างกายไม่ต้องมีร่างกายกับมีความสุขมากกว่าพอแยกออกจากสมาธิมาเมื่อมันรวมกันก็สอนคอยเตือนใจคอยสอนใจว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดกับร่างกายถ้าไปยึดไปติดแล้วมันจะอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจขึ้นมาเมื่อสอนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็ต้องไปพิสูจน์ดูว่าปล่อยว่างร่างกายได้หรือเปล่าให้มันเจ็บนั่งให้มันเจ็บดูหรืออดข้าวก็ได้อดข้าวให้มันหิวดูหิวแล้วดูซิว่ามันทุกข์ก็มาความหิวก็เป็นความเจ็บของร่างกายอย่างหนึ่งดูซิว่าอยู่กับความหิวได้เปล่ารับรู้ความหิวได้เปล่าใจเป็นเพียงผู้รู้ผู้รับรู้รู้ไปเสียว่าร่างกายมันหิวหรือร่างกายมันเจ็บถ้าไม่มีความอยากให้ร่างกายอิ่มมันก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้ามันมีความอยากมันก็ทุกข์อยากให้ร่างกายไม่หิวอยากให้ร่างกายอิ่มมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บเวลาร่างกายเจ็บเราไปห้ามมันได้ที่ไหนเวลาเราไปอยู่ในที่อดอยากขาดแคลนไม่ได้กินข้าวมันก็หิวจะทำยังไงก็มีอยู่สองทางทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าอยากให้มันอิ่มอยากให้ความหิวหายไปมันก็จะทุกข์แต่ถ้ายอมรับว่าร่างกายมันหิวเราทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยมันหิวไปเราก็เพียงแต่รับรู้ใจก็เพียงแต่รับรู้รู้ว่ามันหิวหิวก็หิวไปใจก็ยังไม่ทุกข์ถ้าใจไม่มีความอยากใจจะละความอยากหรือไม่มีความอยากได้ก็ต้องมีสมาธิเป็นฐานเพราะเวลาใจสงบนี้ใจจะเป็นกลางไม่มีความอยากพอจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาสอนใจให้อยู่เป็นกลางไปเรื่อยๆอย่าไปทางความอยากอย่าออกมาทางความอยากเพราะออกมาทางความอยากแล้วใจมันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าใจอยู่เฉยๆให้รู้เฉยๆรู้กับเรื่องของร่างกายร่างกายหิวก็รู้ว่าหิวร่างกายเจ็บก็รู้ว่าเจ็บร่างกายจะตายก็รู้ว่าร่างกายจะตายถ้ารู้เฉยๆได้ไม่มีความอยากใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะผ่านความทุกข์ของความเจ็บความตายของร่างกายได้ต้องไปพิสูจน์ความเจ็บก็นั่งให้มันเจ็บแล้วเดินให้มันเมื่อยมันจนกระทั่งมันเดินไม่ไหวเดินไปเรื่อยๆให้มันเจ็บจากการเดินฝ่าเท้าแตกให้ท่านบอกแต่ใจอย่าไปเจ็บกับร่างกายความตายก็ไปหาที่มันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายดูหาที่ที่มันท้าทายต่อความเป็นความตายดูในป่าในเขาในที่เราคิดว่ามีภัยอันตรายจากสิงสาราสัตว์เวลาเกิดความกลัวตายขึ้นมาก็ดูซิว่าจะใช้ปัญญาปล่อยวางร่างกายได้หรือไม่ร่างกายอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาร่างกายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้ำลมไฟเดี๋ยวก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเราเอาดินน้ำลมไฟเข้ามาสู่ร่างกายตลอดเวลาถ้าลมนี้เราเอาเข้ามาอยู่เรื่อย ทุกลมหายใจเข้าออกนี่เป็นเรื่องของธาตุลมทั้งนั้นเวลาหิวน้ำก็เอาน้ำเข้ามาเวลาหิวข้าวก็เอาข้าวเข้ามาก็เป็นการต้องการธาตุต่างๆนั่นเองเวลาร่างกายหิวก็แสดงว่าธาตุดินมันหมดแล้วต้องเติมต้องมาข้าวมันก็มาจากดินนะปลูกข้าวปลูกที่ไหนไม่ได้ปลูกในน้ำไม่ได้ปลูกในทะเลปลูกบนดินมันก็เอาดินนี่แหละมาทำเป็นข้าวพอกินเข้าไปในร่างกายมันก็ไปต่อเติมอวัยวะต่างๆอาการต่างๆอาการ32ของร่างกายทำให้ผมมันงอกยาวขึ้นมาได้ทำให้อวัยวะต่างๆอยู่ต่อไปได้ก็เพราะว่ามีการเสริมธาตุอยู่เรื่อยเวลาเริ่มต้นของร่างกายก็เริ่มจากธาตุนี่แหละก็ธาตุดินน้ำลมไฟมารวมกันเวลาที่ธาตุของแม่กับธาตุของพ่อมารวมกันพ่อกับธาตุสี่ของพ่อธาตุสี่ของแม่มารวมกันก็มาสร้างร่างกายอันใหม่ขึ้นมาแล้วก็สายธาตุสี่ที่เข้ามาทางสายเลือดของมารดาเป็นตัวที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาสร้างอวัยวะ32ขึ้นมาในร่างกายพอครบประการวะพอร่างกายมีอวัยวะครบ32ก็คลอดออกมาก็ออกมาแล้วก็เติมธาตุต่อไปเติมน้ำเติมลมเติมดินเติมไฟต่อไปอวัยวะอาการต่างๆ32อาการก็เริ่มเจริญเติบโตก็เติบโตมาจากธาตุทั้งสี่นี้ล่ะถ้าไม่กินข้าวดูเลยไม่กินน้ำดูไม่หายใจเลยแล้วร่างกายมันจะโตขึ้นมาได้ไหมมันก็หยุดชะงักไปแล้วดูทารกที่ตายไปตัวมันก็แข็งทื่อเขียวแล้วมันก็ไม่มีมันไม่เติบโตมันมีแต่จะเน่าไปเน่ามันก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปนี่คือเรื่องของธรรมชาติของร่างกายมันไม่มีตัวไม่มีตนนะมันเป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟแท้ๆแต่เรากลับไปหลงไปเรียกว่ามันเป็นตัวเราของเราเพราะเรามันได้มาเพราะเราได้มาครอบครองเป็นสมบัติเป็นผู้รับใช้เนี่ยท่านเรียกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายก็เป็นบ่าวมารับใช้ใจใจก็คือเราเนี่ยเราเป็นคนคิดไม่ใช่นะคิดให้ร่างกายทำนู่นทำนี่คิดแต่งเนื้อแต่งตัวให้ร่างกายใครเป็นคนคิดร่างกายคิดเองได้นะถ้าไม่มีใจคนสั่งให้คิดมันก็นอนแข็งทื่อหรือเวลาใจไม่สั่งเวลานอนหลับเนี่ยใจไม่สั่งการร่างกายมันก็นอนอยู่เฉยไม่มีใครสั่งการพอใจสั่งการปั๊บมันก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นถึงเวลาตื่นแล้วถึงเวลาไปทำงานแล้วใครเป็นคนบอกให้ลุกก็ใจเนี่ยแล้วใจเนี่ยเป็นคนบอกให้แต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินข้าวเตรียมไปออกไปนอกบ้านไปทำธุรกรรมต่างๆก็เป็นใจนั่นเป็นผู้สั่งถ้าใจไม่สั่งวันไหนใจขี้เกียจไม่อยากทำงานก็สั่งวันนี้ไม่ต้องทำงานอยู่บ้านเฉยๆก็ใจเป็นผู้สั่งนี่แต่ใจไม่ได้เป็นร่างกายใจมาได้ร่างกายตอนที่พ่อแม่สร้างร่างกายนี้ขึ้นมาที่เรียกว่าปฏิสนธิเวลาธาตุของพ่อกับธาตุของแม่มาผสมกันมารวมกันถ้าไม่มีจิตเข้ามาครอบครองมันก็ปฏิสนธิก็ไม่เกิดต้องมีทั้งสามส่วนส่วนของธาตุของพ่อของธาตุของพ่อหนึ่งส่วนธาตุของแม่หนึ่งส่วนแล้วก็ธาตุรู้คือใจผู้ที่ก ำลังหาร่างกายเหมือนกำลังไปซื้อรถไปตามห้องโชว์รูมต่างๆไปเห็นรถรุ่นนั้นรุ่นนี้ชอบรุ่นนี้ก็สั่งจองไว้เพราะว่าเขายังไม่ได้ผลิตหรือกำลังผลิตอยู่ในโรงงานก็สั่งจองไว้แล้วพอเขาผลิตรถยนต์เสร็จก็เขาก็มาส่งให้เราพอแม่คลอดออกมาก็เป็นเราขึ้นมาทันทีเป็นของเราขึ้นมาทันทีตอนต้นก็ต้องหัดขับรถก่อนหัดขับร่างกายนี้ก่อนหัดขับทายหัดดื่มหัดกินหัดคลานหัดยืนหัดเดินเป็นการฝึกหัดขับรถยนต์ไปก่อนรถยนต์คันนี้ใช้เวลาขับต้องหัดต้องหลายปีเรียนรู้ต้องหลายปีกว่าที่จะสามารถที่จะขับไปไหนมาได้สองสามปีก็ไปโรงเรียนอนุบาลได้ไปแบบตอนนั้นก็ยังต้องมีพี่เลี้ยงคอยควบคุมอยู่แต่พอร่างกายโตขึ้นแข็งแรงมากขึ้นสามารถดูแลตนเองได้ก็ไม่ต้องมีพี่เลี้ยงก็มีจ่ายเป็นพี่เลี้ยงใจก็คอยดูแลร่างกายของตนไปดูแลไปยังไงก็หยุดธรรมชาติของใจไม่ได้ธรรมชาติของใจที่จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆโตจนกระทั่งโตเต็มที่แล้วพอโตเต็มที่แล้วก็เริ่มเข้าสู่วัยชราก็เริ่มแก่ลงไปแล้วก็ต้องพบกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจนในที่สุดก็หยุดไปไม่ไหวหายใจไม่ไหวหยุดหายใจพอไม่หายใจแล้วก็ไม่มีธาตุลมก็มาหล่อเลี้ยงร่างกายเมื่อร่างกายขาดธาตุลมก็หยุดการทำงานถ้าเป็นโรงงานก็เหมือนกับปิดไม่มีเชื้อเพลิงมาขับเคลื่อนเครื่องจักรต่างๆก็ต้องปิดโรงงานไปเมื่อปิดโรงงานทิ้งโรงงานไว้สักพักเดี๋ยวมันก็เครื่องจกเครื่องจักรทั้งหลายมันก็ชำรุดทรุดโทรมเก่าพังไปเองร่างกายนี้พอหยุดทำงานถ้าทิ้งไว้มันก็จะชำรุดทรุดโทรมไปมันก็จะย่อยสลายไปสมัยก่อนเขาเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าช้าก็จะมีประเพณีไปเยี่ยมป่าช้าเพื่อจะได้เห็นสภาพของร่างกายที่ค่อยๆบุบสลายหายไปธาตุน้ำก็จะแยกออกมาธาตุไฟก็ไปแล้วร่างกายเย็นเฉียบธาตุน้ำก็ออกมาธาตุลมก็ออกมาจนในที่สุดก็เหลือแต่ธาตุดินเป็นกระดูกเป็นหนังที่เหี่ยวแห้งกรอบทิ้งไปต่อไปก็ผุเปื่อยกลายเป็นฝุ่นกลายเป็นดินไปเนี่ยคือเรื่องของร่างกายที่เราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราพอมันเป็นอะไรก็เลยทุกข์ไปกับมันแต่ถ้าได้มาศึกษาดูธรรมชาติดูความจริงของร่างกายนับตั้งแต่จุดที่มันเริ่มต้นเลยมันมาจากที่ไหนมันมีที่มาที่ไปเห็นชัดๆอยู่นี่มันต้องมีธาตุของพ่อธาตุดินน้ำลมไฟของพ่อมาผสมกับธาตุดินน้ำลมไฟของแม่แล้วก็เจริญเติบโตด้วยธาตุดินน้ำลมไฟที่แม่ส่งมาให้ผ่านทางสายเลือดเมื่อมีการส่งธาตุดินน้ำลมไฟมาสู่ร่างกายของทารกร่างกายของทารกก็เจริญเติบโตขึ้นมามีอวัยวะต่างๆปรากฏขึ้นมาตามลำดับมาจากอะไรมาจากธาตุทั้งนั้นดินน้ำลมไฟทั้งนั้นมีตัวเราที่ไหนตัวเราอยู่ตรงไหนอยู่ในดินของพ่ออยู่ในธาตุของพ่อหรืออยู่ในธาตุของแม่แล้วไม่มีแล้วยิ่งทำมาภาวนาทำจิตให้รวมให้แยกออกจากร่างกายได้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าอ๋อ จิตเพียงแต่มาครอบครองร่างกายนี้เท่านั้นเองเวลาจิตออกจากสมาธินี่มันก็กลับไปติดอยู่กับร่างกายผ่านทางวิญญาณวิญญาณสัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายจากใจวิญญาณก็เข้าไปสู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รับรู้ว่าตอนนี้มีตามีหูลืมตาขึ้นก็เห็นภาพลืมหูได้หูเปิดหูก็ได้ยินเสียงเวลาเข้าไปในสมาธินี่วิญญาณมันถอยออกมาเหมือนกับมันตัดการรับรู้ทางทวารทั้งห้าทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เลยเหมือนกับว่าร่างกายไม่มีร่างกายหายไปพอใจหยุดการทำงานของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไว้ชั่วคราววิญญาณไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เลยไม่รับรู้เรื่องของร่างกายแต่พอออกจากสมาธิมาก็เริ่มมารับรู้ต่อก็เป็นการรับรู้เท่านั้นเองแล้วก็ไปมีอวิชชาความหลงที่ไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราเพราะใจไม่มีรูปไม่มีร่างเป็นของตนเองพอได้ร่างกายมาก็เลยหลงไปคิดว่าเป็นรูปร่างของตนเองก็เลยยึดติดอยากจะให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะใจมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจมันอยู่ไปได้ตลอดงั้นถ้าร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะอยู่กันไปได้อย่างตลอดแต่ร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจไม่รู้หรือไม่ยอมรับความจริงอันนี้ใจก็เลยเกิดความอยากขึ้นมาพออยากแล้วก็ทุกข์เวลาไม่ได้ดังใจอยากเวลาร่างกายแก่ก็ทุกข์ร่างกายเจ็บก็ทุกข์ร่างกายตายก็ทุกข์แต่ถ้าได้มาศึกษาจากพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พิจารณาสอนใจให้รู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นของขวัญจากพ่อจากแม่พ่อแม่เป็นผู้ผลิตร่างกายนี้ขึ้นมาแม่คนเดียวผลิตไม่ได้ต้องมีพ่อด้วยแต่แม่เป็นคนทำงานหนักพ่อเพียงแต่มาให้ส่วนผสมเท่านั้นเองแต่การเลี้ยงดูให้ร่างกายเจริญเติบโตนี้เป็นหน้าที่ของแม่โดยตลอดตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วออกมาแม่ก็ดูแลต่อพ่อก็เป็นผู้สนับสนุนแม่อีกทีหนึ่งไปทำงานทำการหาเงินหาทองหาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาให้แม่เอาเข้าไปแทนร่างกายของแม่แล้วก็ส่งไปสู่ที่ร่างกายของทารกที่อยู่ในร่างกายของแม่อีกทีพอคลอดออกมาก็เอาธาตุสี่ที่มีอยู่ข้างนอกเข้าไปในร่างกายแทนเอาลมหายใจเข้าไปเอาน้ำเข้าไปเอาดินเข้าไปมันก็มีแค่นี้แหละมันมีแค่ดินน้ำลมไฟมีแค่อาการ32แต่เราไม่มองความจริงอันนี้เราไปมองความจริงอีกด้านหนึ่งความจริงที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กันเช่นร่างกายนี้ออกมาจากท้องคนนี้ก็ต้องเป็นลูกของคนนี้คนนี้ก็เป็นพ่อแม่คนนี้ก็เป็นลูกแล้วก็มีความผูกพันกันเพราะว่ามีบุญมีคุณต่อกันลูกก็มีความรู้สึกในสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ก็รักพ่อรักแม่ขึ้นมารักแล้วก็หวงแล้วสิก็อยากอีกแล้วสิอยากให้พ่อแม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกแล้วสิพอพ่อแม่แก่เจ็บตายก็ทุกข์ไปกับพ่อแม่พอได้ใครมาเป็นของตนก็ยึดติดทันทีก็อยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้สามีได้ภรรยาก็อยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะไปคิดว่าตัวเขาอยู่ที่ร่างกายเวลาเขาตายแล้วเวลาร่างกายตายแล้วเขาจะตายไปกับร่างกายแต่จริงเขาก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะเขาไม่ได้อยู่ในร่างกาย ตัวเขาก็อยู่กับใจของเขาพอร่างกายเขาตายไปเขาก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วต่อไปเวลาใครตายเราก็จะรู้ว่าเขาไม่ตายส่วนที่ตายนั้นเป็นเพียงคนรับใช้เขาเท่านั้นเองใจเป็นนายกายเป็นบ่าวจำไว้ใจไม่ตายไปกับบ่าวบ่าวตายแต่ใจไม่ตายเมื่อใจต้องนายต้องไปหาบ่าวใหม่ก็ไปเกิดใหม่ได้ร่างกายอันใหม่ได้มาเลี้ยงวันเกิดกันใหม่เวลาเกิดออกมาก็จองวันที่ไว้พอครบปีหนึ่งก็เลี้ยงกันทีแทนที่จะมาคิดให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาก็ไม่คิดกันก็คิดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็อวยพรมันเกิดกันขอให้อยู่กันไปนานๆอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยขอไปยังไงมันเป็นไปได้ไหนก็รู้กันอยู่ทุกวันทุกคนว่ามันกะมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะต้องอวยพรแบบนี้ขอให้อย่าทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเลยนะคะอย่างนี้มันถึงจะดีอวยพรแบบนี้มันถึงเป็นธรรมเข้าใจไหมนะเวลาไปอวยพรใครต่อไปวันเกิดขอให้พี่อย่าทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเลยนะมันที่มันจะตามมาเนี่ยถ้าพี่ไม่รู้จักทำใจก็พี่ไปปฏิบัติทำเถิดเราจะรู้จักวิธีทำใจเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายวันนี้ก็จะให้พรวันเกิดอย่างนี้ละขอให้ทุกคนนี้จงไม่มีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายนะให้พรนะอย่าให้พรก่อนอย่างเดียวยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมาวทานติอายุวันโอสุขังภาลัง จังค่ะผมชาวจุฬาธรรมทุกคนขอกราบบูชาคุณเป็นที่สุดเลยนะเจ้าค่ะ เดี๋ยวขอให้มีอายุยืนยาวนานนะขอให้อย่าทุกข์ งานท่านอาจารย์ต้องไม่รับนิมนต์ไป ไม่ทราบเหมือนกันคิดว่าคงไม่ได้ไปแล้วนะว่าเราไปก็เท่านั้นไม่ไปก็เท่านั้นมันไม่ได้ไปทำไมแต่ถ้าไม่ไปแล้วงานศพมันเดินไม่ได้เราก็ลงไปนะถ้าไม่ไปงานศพก็เดินได้เหมือนไปก็ไม่ต้องไปเสียเวลาอันนี้ไม่ได้พูดเพื่ออะไรนะเพื่ออยากพูดอธิบายด้วยเหตุด้วยผลงานศพน้องไม่ได้ไปเขาก็เดินหน้าเดินไปได้เขาก็เผาไม่ไปได้ไม่มีปัญหาอะไรถ้าพูดกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วมันไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าพูดด้วยความรู้สึกนึกคิดมันก็อาจจะเป็นปัญหาได้เพราะมันเอาความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่เอาหลักธรรมมาเป็นตัวพิจารณาก็รู้อยู่แล้วไม่น่าจะถามเลยนะจะไปไม่ไปเคยไปที่ไหนหร ือไม่ค่ะพอดีได้พบพระบางองค ์ ค ่ ะ พบทำไมภาพมันก็เหมือนกันเลยคือมันก็เป็นเรื่องของที่มันคงจะแตกคู่แตกตาในสายตาของชาวบ้านพอชาวบ้านก็ไม่ทำอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่รู้จะอธิบายไงเพราะว่าการมองของเขากับการมองเรามันมองคนละมุมกันมองต่างมุมกันมันเห็นภาพไม่เหมือนกัน พูดไปมันก็ไม่เข้าใจเถียงกันเปล่าๆก็ไม่เป็นไรพร้อมที่จะรับฟังคำยกย่องสรรเสริญนินทาจะยกย่องสรรเสริญนินทาไงก็ทำไปไม่ว่าอะไรมาดูใจเราดีกว่ามาเผาศพใจเราดีกว่าเผากิเลสในใจเราดีกว่าอย่าไปเผาศพคนอื่นเลยเอากิเลสเราดีกว่าเอาด้วยขันติตัปโปตัปติขาขันติเป็นไฟแผดเผากิเลสถ้าไม่มีขันติจะไม่สามารถที่จะแผดเผากิเลสได้ถ้ามีขันติแล้วกิเลสตายหมดนี่กะจะพูดยาวถึงไม่ได้เอาไมค์มาตั้งอย่าสนทนากันแบบสบายๆไม่ต้องถ้าไม่มีใครยอมสนทนาด้วย หนูขอถามนะคะสมมติว่าแบบฟังธรรมเรื่อยๆบางครั้งก็เหมือนกับผ่านไปเลยไม่ค่อยเหมือนแบบใจจดจ่อเป็นหนู ใจไม่มีสติใจมันลอยฟังแล้วมันเข้ามันไม่เข้าไปในใจมันเข้าหูซ้ายแล้วออกหูขวาเดี๋ยวต้องพูดคุยกันหน่อย เมื่อกี้บอกว่าฟังแล้วมัน เป็นบางครั้งค่ะว่าบางครั้งฟังก็เหมือนจะใจจดจ่อแต่บางครั้งฟังก็เหมือนจะผ่านไปคือจะฟังหลายรอบแบบนี้ค่ะชุดนึงที่ฟังหลายคร ั้ ง ใช่แล้วยังไง เหมือนกับบางครั้งฟังก็อันนี้เคยได้ยินแล้วนะก็รู้นะ อ ื ม เหมือนกับพอเข้าใจระดับหนึ่งแต่ว่าเหมือนกับสติไม่ค่อยมีกับข้อความที่ฟัง ก็เลยไม่ได้ความรู้หรือยังไงเวลาไม่มีสติก็เหมือนกับไม่ได้ฟังเหมือนกับไม่รู้ว่าที่กำลังฟังมีความหมายยังไงหรือเปล่า คือปกติหนูจะฟังของพระอาจารย์ค่อนข้างบ่อยเกือบทุกวันนะคะแล้วตอนนี้หนูฟังเนี่ยมันก็บางครั้งข้อความเนี่ยเรารู้แล้วเราก็เหมือนกับฟังไปผ่านๆอย่างเงี้ย ไม่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ต้องเราก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการฟังปล่อยมันผ่านไป กลายเป็นเหมือนกับจะเป็นลักษณะอย่างนั ้ น แล้วทำไมล่ะ คืออยากให้ใจจดจ่อตลอดทำนี่อะไ รก็ต้องฝึกสติให้มีมากขึ้น ก็เหมือนกับเจริญกำลังพุทโธบ่อย ใช่ให้ใจไม่ลอยไปหรือว่าบางทีสิ่งที่เราฟังแล้วมันถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่อยากจะฟังก็ได้ฟังไปก็มันก็ไม่ได้ทำให้มีอะไรแตกต่างเราก็อาจจะปล่อยให้มันผ่านๆฟังแบบผ่านๆไปอย่างนั้นหรือเปล่า ก็ ค ือการเหมือนกับต้องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนแผน มันคล้ายๆพอมันฟังของเก่ามันอาจจะเบื่อก็ได้เกิดความเคยชินขึ้นมาแต่บางคนก็บอกว่าฟังของเก่าทีไรมักจะได้ของใหม่ได้อะไรใหม่ๆขึ้นมาเพราะเวลาฟังแต่ละครั้งอาจจะไม่ได้ทั้งหมดครบทั้งหมดพอฟังครั้งแรกอาจจะได้บางส่วนพอฟังครั้งที่สองก็อาจจะได้บางส่วนเพราะสติการฟังของเรามันแบบขาดกันเกินช่วงที่ไม่มีสติช่วงที่ใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำที่ได้ยินได้ฟังตอนนั้นก็จะเหมือนกับไม่ได้ยินได้ฟังแต่พอคราวหน้ามาฟังใหม่พอช่วงที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมีสติพอดีในช่วงนั้นก็ได้ฟังไม่ได้ยินตอนนี้เนี่ยคราวที่แล้วไม่ได้ยินตอนนี้ก็อาจจะได้ยินตอนนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเราฟังบ่อยจนกระทั่งเราจำได้หมดทั้งแผ่นเลยอันนี้ก็ถ้ามันจำได้มันก็น่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าการฟังนี้มันก็เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปและช่วยกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆได้และทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องเช่นการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ส่วนใหญ่ก็จะสอนให้เรา รู้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราซึ่งปกติเรามักจะเห็นว่าทุกอย่างนี้เที่ยงเป็นสุขเป็นของเราแต่พอเราฟังแล้วเราก็จะได้ยินว่ามันไม่ใช่แต่มันก็อาจจะไม่เข้าลึกเข้าไปในใจมันพอฟังผ่านไปสักพักมันก็จะลืมแล้วเราก็จะยังมีความคิดว่ามันเที่ยงมันสุขมันเป็นของเราอยู่เช่นร่างกายเนี่ยเรามักจะคิดว่ามันต้องเที่ยงมันต้องเป็นสุขมันต้องเป็นของเราต้องอยู่กับเราแต่ถ้าเราฟังบ่อยๆมันก็จะทำให้เราจำแล้วก็แก้ความเห็นนี้เป็นความเห็นที่ไม่ถูกความเห็นที่ว่าร่างกายนี้เป็นสุขมันไม่ถูกเพราะร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่เที่ยงแล้วมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเราแล้วเราก็ต้องเอามาสอนใจอีกต่อหนึ่งเพราะการฟังหนเดียวนี่มันพอฟังปั๊บถ้าเราไม่เอามาพิจารณาต่อมันก็ลืมเพราะว่าเราจะไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องที่เราฟังก็เหมือนอัดเทปเนี่ยถ้าเราอัดเทปแล้วเรามาเอาอย่างอื่นมาอัดทับมันเนี่ยไอ้ที่เราอัดไว้ครั้งแรกมันก็ถูกไอ้ที่เราอัดครั้งใหม่นี่ทับไปใจเราเวลาเราฟังเทศฟังธรรมก็เหมือนอัดเทปเสียงธรรมเข้ามาอยู่ในใจแล้วพอเราเลิกฟังเทศเราก็ไปดูหนังไปดูข่าวไปคุยกับคนนั้นคนนี้เรื่องใหม่มันก็มากบไอ้เรื่องเก่าที่เราได้ยินได้ฟังมาถ้าเราอยากจะไม่ให้มันหายไปเราก็ต้องดึงมันกลับมาคิดใหม่คิดตามที่เราได้ยินได้ฟังใหม่ต้องคิดอยู่เรื่อยๆมันจะได้ไม่ถูกเรื่องอื่นมากรบไปงั้นการฟังนี้เป็นการคล้ายๆว่าเป็นการจุดชนวนของความคิดเท่านั้นเองให้เราคิดไปในทางที่จะเป็นประโยชน์กับใจคือถ้าคิดไปในทางธรรมนี่มันจะดับความทุกข์ความเดือดร้อนใจได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักวิธีคิดเราก็ต้องไปฟังธรรมการแสดงธรรมนี้ก็จะสอนวิธีคิดว่าให้คิดแบบนี้ในวันนี้ให้คิดเรื่องร่างกายว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟธาตุสี่เวลาฟังตอนนี้ก็เข้าใจแต่พอออกไปก็ไปคุยกันแล้วเดี๋ยวไอ้นี่มันก็หายไปพอแมลงหรือยุงมาเกาะหน่อยก็ตกพัวเลยไม่ใช่เพราะมันลืมไปแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นร่างกายของเรามันกลายเป็นร่างกายของเรากลับมาอีกทันทีถ้ามันไม่ใช่เป็นร่างกายของเราก็ปล่อยมันกัดไปมันอยากจะกัดก็กัดไปมันเจ็บก็ร่างกายเจ็บเราไม่ได้เจ็บเราเพียงแต่ผู้รับรู้เท่านั้นเองผู้รับรู้ว่าร่างกายนี้เจ็บร่างกายนี้ถูกยุงกัดแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายมันจะเจ็บก็เรื่องของร่างกายอันนี้ก็คือเมื่อฟังแล้วเราต้องเอาไปพิจารณาต่อการฟังเรียกว่าสุตตมยปัญญาได้ปัญญาเกิดจากการได้ฟังจำเป็นเพราะอะไรเพราะเราคิดแบบนี้ไม่เป็นต้องมาเรียนรู้วิธีคิดที่ถูกการฟังธรรมนี้เป็นการฝึกหัดคิดใหม่ฝึกหัดความคิดของเราใหม่ฝึกหัดทัศนคติของเราใหม่ให้เรามองโลกอีกแบบหนึ่งตอนนี้เรามองโลกในแง่ดีมองว่าโลกนี้มันเป็นสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องมองอีกแง่หนึ่งเพราะมันมีทั้งสองด้านมีทั้งด้านสุขและด้านทุกข์แต่เรามองเพียงด้านเดียวพอเราไปเจอทุกข์เราก็เลยผิดหวังเสียใจแต่ถ้าเรามองว่ามันมีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์นะพอเราไปเจอทุกข์เราก็จะได้ไม่ผิดหวังเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจชั่งน้ำหนักไว้ก่อนว่าจะเอาดีหรือไม่ดีแต่งงานแล้วจะไม่ใช่สุขอย่างเดียวนะแต่งงานแล้วก็ต้องทุกข์นะถ้าคิดอย่างนี้มันก็อาจจะไม่เอาดีกว่ามั้งเพราะเวลาแต่งงานก็คิดว่าจะสุขอย่างเดียวใช่ไหมไม่มีการคิดว่าจะต้องทุกข์นะอันนี้แหละเป็นเรื่องของความคิดในแนวทางของธรรมะเก คือมองโลกตามความเป็นจริงไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายเพียงแต่ว่าพอดีความเป็นจริงมันร้ายไงก็เลยมาโทษศาสนาพุทธว่ามองโลกในแง่ร้ายแต่ความจริงศาสนาพุทธสอนให้เรามองโลกในแง่ของความเป็นจริงแต่เรานี่ถูกกิเลสหลอกให้เรามองโลกในแง่ของความไม่เป็นจริงเราจะมองว่ามันสุขอย่างเดียวดีอย่างเดียวแล้วมันเป็นจริงอย่างที่เราคิดหรือเปล่ามีอะไรมันสุขจริงๆบ้างมีอะไรที่มันดีจริงๆบ้างไม่มีหรอกของในโลกนี้ในที่สุดมันก็ต้องเสียต้องเสื่อมต้องพังไปต้องชำรุดเวลาของที่เราซื้อมาชำรุดนั้นมันดีไหมต้องส่งไปหาต้องส่งไปซ่อมอย่างเงี้ยซื้อของมาใช้ได้สองสามวันอ้าวเสียซะละซื้อแอร์มาติดสักสองสามวันเสียแล้วซื้อคอมมาใช้สองสามวันก็เสียซื้อรถมาใช้สองสามวันก็เสียเขาถึงต้องมีประกันมีประกันแต่ไม่ได้ประกันของไม่ให้เสียนะประกันว่าถ้าเสียแล้วมีของทดมีของมาแทนให้เท่านั้นเองงั้นเราไม่มองตรงนี้กันเราไม่มองด้านที่มันจะเป็นความทุกข์กันเพราะถ้ามองแล้วมันจะไม่อยากได้อะไรเพราะของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะทุกข์เพราะอะไรเพราะมันเสื่อมทุกข์เพราะมันเปลี่ยนไปทุกข์เพราะว่ามันดับไปมันต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องเปลี่ยนนะสองมันต้องเสื่อมนะสามแล้วมันก็ดับนะแล้วเราไปห้ามมันได้หรือเปล่าสั่งมันได้หรือเปล่ามันจึงไม่ใช่เป็นของเราถ้าเป็นของเราเราต้องสั่งได้อย่างใจเนี่ยเป็นของเราเราสั่งมันได้สั่งให้มันสงบได้แต่เราไม่สั่งมันเพราะมันยากเพราะมันดื้อกว่าจะสั่งมันได้นี่ต้องเหนื่อยต้องสู้กับมันแบบสุดๆเนี่ยแต่ใจนี่ต่อไปสั่งมันได้ถ้าสั่งมันได้แล้วสบายสั่งให้มันสุขสั่งไม่ให้มันทุกข์ได้แต่ตอนนี้เราสั่งมันไม่ได้มันก็เลยให้เหตุการณ์สั่งพอไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีมันก็เลยทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าสั่งมันไว้ก่อนว่าเวลาเจอเหตุการณ์ดีอย่าไปทุกข์นะเพราะมันต้องเกิดพอสอนมันไว้สั่งมันไว้พอมันไปเจอเหตุการณ์ไม่ดีก็มันก็ไม่ทุกข์ได้เพราะเคยถูกสั่งถูกสอนว่าอย่าไปทุกข์อย่าไปอยากเราจะไม่ทุกข์อย่าไปอยากให้เขาไม่เสื่อมอย่าไปอยากให้เขาไม่เปลี่ยนอย่าไปอยากให้เขาไม่ดับถ้าเราไม่มีความอยากเหล่านี้อยู่เราจะไม่ทุกข์เวลาเขาเสื่อมเวลาเขาเปลี่ยนเวลาเขาดับไปนี่คือวิธีกระบวนการของหมอตรีนะแบบอันนั้นมาแล้วเสียงไอ้ครั้งนั้นไม่ได้อาร์ตชาร์จแบตเลย ใช่ค่ะ แล้วมันเสื่อมแล้ว ไฟไม่เข้าหรือเปล ่ า ก็ถ้ามันเสื่อมมันเสียก็ต้องเปลี่ยนแต่อย่าไปทุกข์กับมันเพราะเรารู้ว่ามันต้องเสียต้องเสื่อมเราก็เตรียมตัวทำใจไว้ก่อนร่างกายมันก็เป็นแบบเครื่องนี้เดี๋ยวมันก็ต้องเสียเดี๋ยวก็ต้องไปหาหมอเวลาไปหาหมอนี่ทำใจได้หรือเปล่าเตรียมตัวไว้นะมันต้องไปด้วยกันทุกคนแหละไปหาหมอก่อนแล้วก็ไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็ไปวัดถ้าเตรียมตัวไว้ก่อนมันก็จะไม่ทุกข์หรือว่าฐานมันคงจะอ่อนนะมั้งมันก็เลยรับสัญญาณไม่ได้แล้วก็มีสายอากาศดึงขึ้นไหมก็ใช้มาหลายปีแล้วเนี่ยเริ่มเทศมาตั้งแต่ปีมีนา556นี่ก็สองปีกว่าเดี๋ยวมีนา559ก็สามปีเรื่องมันก็แค่นี้แหละเพราะเรื่องราคามันถูก แล้วแบตเตอรี่มันก็เป็นอย่างนี้แบตเตอรี่ใช้ไปแล้วมันก็ความสามารถที่จะบรรจุไฟมันก็จะลดไปตามเวลาของการใช้งานก็เหมือนทุกอย่างเครื่องทุกอย่างที่เราใช้ก็เป็นอย่างนี้มีที่มีแบตเตอรี่นี่ใช้ไปใช้ไปแต่สมัยนี้เขาเอาวิธีเอารุ่นใหม่ออกมาล่ออยู่เรื่อยๆเลยไม่มีเวลาเปลี่ยนไม่มีเวลาเปลี่ยนแบตยังไม่ทันหมดรุ่นใหม่มันออกมาก่อนนะก็เลยเปลี่ยนทั้งแบตทั้งเครื่องไปเลยเพราะมันมีลูกเล่นมากขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นอาเชิญก็ลอง ไปปฏิบัติดูสิระหว่างร่างกายกับใจเนี่ยเราควบคุมอะไรได้มากร่างกายเราควบ คุมไม่ได้เลยแต่ใจเราคุมได้เนี่ยใจมันทุกข์เราดับมันได้ใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเราเท่านั้นเพียงแต่ว่าเราเนื่องจากที่เราเปรียบเทียบพูดในเชิงเปรียบเทียบระหว่างร่างกายกับใจเนี่ยอันไหนจะเป็นตัวเรามากกว่ากันร่างกายนี้เราควบ คุมมันอักหมดนี่จ้ะทำไมวันนี้มันแสดงการด่าให้เรา ใจนี่เราควบคุมได้เราควบคุมให้มันสงบไม่ให้มันทุกข์ได้แต่ตอนนี้เราควบคุมไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักวิธีควบคุมมันนี่เรามาปฏิบัติมาฝึกกันก็เพื่อมาฝึกควบ คุมใจเราเองหมดละ ใ จความจริงใจมันก็เป็นเพียงธาตุรู้นั่นเองคือถ้ารู้ที่มีสังขารความคิดปรุงแต่งที่ปรุงแต่งให้ใจเป็นอะไรต่างๆนานา เราก็มาควบคุมตัวสังขารตัวนี้ให้มันปรุงแต่งไปในทางที่ทำให้ใจสงบให้มีความสุขถ้าให้กิเลสปรุงแต่งมันก็จะปรุงแต่งให้ใจเป็นเปรตเป็นยักษ์เป็นมารไปเพราะกิเลสมันอยากได้นู่นได้นี่พอมันไม่ได้อะไรดังใจมันก็จะไปทำบาปทำกรรมตอนนี้ใจของเราถูกกิเลสเป็นผู้สั่งการกิเลสเป็นเจ้านายของใจเราอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาเป็นผู้สั่งให้สังขารคิดปรุงแต่งไปในทางความหลงไปในทางที่เป็นทุกข์คือให้ไปหาความสุขภายนอกใจให้ไปหาความสุขทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายพอไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสก็เกิดเวทนาสุขทุกข์ขึ้นมาพอเกิดสุขก็อยากเกิดตัณหาอยากจะให้สุขนี้อยู่ไปนานๆถ้าเกิดทุกข์ก็อยากจะให้ความทุกข์นี้หายไปเร็วๆทุกขเวทนานะไม่ใช่ทุกข์ทางอริยสัจเช่น เห็นร ู ปที่เราชอบเราก็มีความสุขเห็นรูปที่เราชอบเราก็มีความสุขพอเห็นรูปที่เราไม่ชอบก็มีความทุกข์ก็อยากได้รูปที่เรามีความทุกข์หายไปถ้าเชิญเข้าไปไม่ได้บางทีก็จ้างยามจ้างรปภ.จ้างคนที่มีกำลังวังชามาบังคับให้เขาไปมันก็ทำไปสู่การมีเวรมีกรรมกัน จัดว่าเป็นใบลานเจ้าคือเป็นที่ได้เคยฟังท่านอาจารย์ชายนะคะบอกว่าใจเองมันก็ไม่ใช่ของเราใกล้ๆกับถึงแม้ว่าถึงจะถึงจุดที่มีกิเลสแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ว่าจะคุมทุกอย่างได้แล้วมันก็เป็นอนัตตาใช่ไหมคะก็เลยตรงนี้ใช่ไหมที่จะยังสงสัย ไม่มีใครพูดว่าใจเป็นอนัตตา ท่านใช้คำว่าอนัตตาแต่ท่านบอกว่ามันไม่ใช่ของ ก็บอกว่ามันไม่มีเราเมื่อมันไม่มีเรามันจะเป็นของเราได้เพียงแต่ว่าผู้ที่ควบคุมใจนี้คือสังขารนี่มันควบได้มันคุมได้ผู้ที่ควบคุมสังขารนี่มันคุมให้สังขารหยุดคิดไปในทางที่ไม่ดีได้ ผู้ที่ควบคุมก็คือธรรมนี ่มันไม่ได้เป็น ไม่ใช่เราเพียงแต่เราใช้ชื่อเราแทนธรรมนั่นเองเราปฏิบัติธรรมเพื่อเอาธรรมมาควบคุมความคิดที่ไม่ดีให้มาคิดไปในทางที่ดีตอนนี้ใจเราถูกกับวิชาควบคุมให้คิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้เราจะเอาธรรมมาควบคุมความคิดของเราให้มันยุติการเวียนว่ายตายเกิดธรรมนี่เพียงแต่ว่าเราใช้คำว่าเรานี่แทนธรรมเราพิจารณาเราปฏิบัติความจริงธรรมนี่แหละเป็นผู้พิจารณาธรรมเป็นผู้ปฏิบัติแต่เราอยู่ในโลกสมมุติเราก็ใช้คำว่าเราไปเท่านั้นเองแต่พอไปปฏิบัติถึงขั้นที่เราเข้าไปถึงตัวใจแล้วเราก็จะรู้ว่าใจนี้เป็นเพียงแต่ผู้รู้ถ้ามีเราขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้ามีเราก็เป็นอวิชชาขึ้นมาทันทีอันนี้มันต้องไปถึงจุดนั้นก่อนมันถึงจะละไอตัวเราตัวนั้นได้แต่ตอนนี้เราต้องอาศัยตัวเรานี้มาแก้ปัญหาข้างนอกใจก่อนมาปล่อยวางของข้างนอกก่อนที่ตัวเราไปหลงคิดว่าเป็นของเราพอปล่อยทุกอย่างได้มันก็จะขับเข้าไปข้างในนั่นมันก็จะไปเจอตัวเราแล้วพอมันเห็นตัวเรามันก็รู้ว่าตัวเรานี่มันยังทำให้ใจเราทุกข์อยู่เราก็ต้องหยุดตัวเราแปลงตัวเราให้เป็นตัวรู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ไปพอถ้ารู้เฉยๆมันก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าพอเป็นเราปั๊บมันก็จะมีเป็นของเราขึ้นมา เป็นระดับขั้นของ เป็น ตอนนี้เราก็ยังคิดว่ามันเป็นเราไปก่อนใจ คือเพื่อเราเป็นตัวแทนของใจตัวแทนของใจที่จะมาละสิ่งต่างๆเพราะใจเป็นผู้ที่ไปยึดติดกับสิ่งต่างๆโดยอำนาจของอวิชชาเราก็เอาธรรมเนี่ยมาเป็นตัวที่จะมาถอดถอนความยึดติดต่างๆออกมา มันก็ไม่มีเราไม่มีมันก็มีอวิชชากับธรรมตอนนี้เราไม่มีธรรมมันก็เลยยังยึดยังติดยังถอดถอนไม่ได้อยู่เราก็เลยต้องมาสร้างธรรมขึ้นมาสร้างสติธรรมสร้างสมาธิธรรมสร้างปัญญาธรรมขึ้นมาพอมีธรรมเหล่านี้แล้วมันก็จะหยุดอวิชชาผู้ที่จะคอยสั่งการให้ใจนี้ไปครอบครองไปยึดไปติดสิ่งต่างๆพอทุกอย่างจบแล้วมันก็ไม่ต้องมีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรแต่ก็ยังใช้ตัวตนอยู่เวลาที่ใช้ใจเวลาที่ต้องคุยกันอยู่เนี่ยเวลาคุยก็ยังต้องมีเรามีคุณมีอะไรกันอยู่แต่มันก็เป็นเพียงแต่สมมุติเท่านั้นเองสมมุติที่เราใช้กันแต่ถ้าเวลาอยู่คนเดียวไม่ต้องอยู่กับใครมันก็ไม่มีตัวเราไม่มีอะไรมันก็จะรู้เฉยๆไป ที ่ บอกว่าว ิ ม ุ ต ิน ี่ก็คือการที่มันไม่มีสมมุติตรงนี้ ในใจไม่มีแต่เวลามันมาเกี่ยวข้องทางร่างกายมันมีก็รู้ทันมันไม่หลงไปยึดไปติดมันรู้ทั้งสมมุติรู้ทั้งวิมุตติว่ามันเป็นความจริงทั้งสองส่วนความจริงที่ถาวรกับความจริงที่ชั่วคราวความจริงชั่วคราวก็คือสมมุติต่างๆเดี๋ยวก็จบเดี๋ยวพอร่างกายของคนนั้นคนนี้ตายมันก็ออกจากระบบสมมุติไปนะที่จะเหลืออยู่ก็อยู่แต่ระบบวิมุตเท่านั้นเมื่อร่างกายเมื่อใจไม่มีร่างกายที่จะไปรับรู้เรื่องวิมุตทั้งเรื่องสมมุติทั้งหลายมันก็อยู่กับวิมุตอย่างเดียว พระอรหันต์ที่ท่านนิพพานไปแล้วนี่ท่านก็จะคือมีแต่วิมุตอย่างเดียวแล้ว ก็ลองเป็นดูลองไม่รู้จะตอบยังไงท่านจะเป็นยังไงก็เรื่องของท่านก็ท่านนี้ก็ไม่มีอะไรกับใครนะเดี๋ยวก็มาอ้างแล้วเดี๋ยวพาอรหันต์มาเข้าสมาธิของหลวงปู่มั่นได้ยังไงอันนั้นก็เป็นเรื่องที่มันบอกว่ามันเหนือเหตุเหนือผลผู้ที่ยังอยู่ในยังไม่ได้ปฏิบัติถึงขั้นนั้นก็จะไม่เข้าใจอยู่ดีแล้วมันไม่สำคัญจะต้องรู้เพราะมันความรู้เหล่านี้มันไม่ได้เป็น ประเด็นที่จะมาดับความทุกข์ของเราแล้วอย่างที่พระเจ้าบอกว่าความรู้ที่เรารู้เนี่ยเหมือนกับใบไม้ในป่าเนี่ยมันมากไหม มัน แล้วท่านหยิบใบไม้ขึ้นมาในกำมือแล้วก็ถามว่าใบไม้ที่อยู่ในกำมือเราเนี่ยกับใบไม้ที่อยู่ในป่าเนี่ยอันไหนมันจะมากกว่ากันพระก็บอกว่ามันในป่ามันก็ต้องมากกว่านี่พระเจ้าบอกนั่นแหละธรรมที่เราสอนพวกเธอก็เป็นเหมือนใบไม้ที่อยู่ในกำมือนี่แหละแต่ธรรมที่เรารู้เราเห็นนี่มันเหมือนอยู่ในป่าแต่เราไม่เอามาพูดเพราะพูดไปพวกเธอก็ไม่เข้าใจพูดไปยิ่งทำให้สับสนงงไปใหญ่แล้วมันก็ไม่เป็นประโยชน์กับการที่จะมาแก้ปัญหาของพวกเธอปัญหาของพวกเธอก็อยู่ใบไม้ที่อยู่ในกำมือนี้แค่นี้อริยสัจสี่อันนี้จังทุกขังอนัตตาแค่นี้มันได้แค่นี้พอแล ้ วเรื่องวิมุตติสมมุติเรื่องฟ้าหลานท่านจิตของท่านเป็นยังไงคิดของพระเจ้าเป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจมันหรอก ถ ึ งแล้วก็รู ้ เอง เดี๋ยวถึงตรงนั้นแล้วมันก็จะรู้เองแล้วมันก็จะรู้ว่าอธิบายมันอธิบายไม่ได้เหมือนบอกคนตาบอดว่าสีเขียวสีแดงเป็นยังไงพูดไปจนมันตาก็ไม่เข้าใจนะงั้นเรารู้จะตอบยังไงถามมันแล้วมันก็มีประเด็นให้มาแย้งมาขัดอยู่นั่นแหละเหมือนที่หลวงตาท่านบอกว่าอะไรนะมันสุขกับความว่างมันเขาเรียกว่าอะไรท่านบอกว่ามันมีเหมือนกับไม่มีความว่างแล้วมันมีความสุขได้ไงพวกเรามันคิดว่าความสุขมันต้องมีกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยพอไปบอกว่าในความว่างนี้ก็มีความสุขแล้วก็เราก็งงเลยว่ามันจะมีได้ไงในความว่างมันจะมีความสุขได้ไงมันมีแต่เราต้องสัมผัสรับรู้เราถึงจะรู้มันเป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งอีกมิติหนึ่งที่ดีกว่าความสุขที่เรามีอยู่ในขณะนี้ เหมือนเราไม่เคยกินน้ำตาลเราก็อธิบายไม่ได้ต้องกินเอง ทุเรียนเนี่ยเราฝรั่งบางคนก็บอกหอมบางคนก็บอกว่าเหม็นเราจะไปอธิบายคนฟังได้ไหมว่ามันหอมอย่างไรมันเหม็นอย่างไรมันทั้งหอมทั้งเหม็นเนี่ยเราใช่ไหมก็ไม่ขึ้นเครื่องอะไรใช่ไหมแล้วมันต้องสัมผัสเองมันถึงจะเข้าใจ อาจารย์จะทำก็อีกนิดนึงต้องตามดูเลยว่าอาจารย์คือพระท่านอาจารย์บอกว่าเวลาฟังธรรมเนี่ยนะคะคือไปฟังคือพระอาจารย์ชาเนี่ยท่านจะพูดบอกว่าเวลาเทศเนี่ยเหมือนได้แต่บอกให้คนคนเนี้ยเข้าไปดูของในตู้หรือในกล่องเนี่ยคือได้ชักชวนให้ไปแต่ว่าเขาจะไปเปิดกล่องแล้วเห็นเองเนี่ยมันต้องเป็นเขาเห็นคือท่านเนี่ยได้ทำได้แค่ชักชวนให้เข้าไปเปิดไอ้กล่องอันนี ้ แต่ว่าถ้าเขาไม่เปิดมันก็ไม่มีวันเห็นหรือว่าพูดเนี่ยคือท่านตั้งแต่พูดให้เขาไปเปิดกล่องเองอย่างนี้ก็คือการที่ท่านอาจารย์เทศน์ทั้งหลายเนี่ยคือเราก็มีความรู้สึกเราฟังได้อาจารย์เราเข้าใจที่อาจารย์พูดแต่จริงๆมันคือยังไม่เห็นใช่ไหมเจ้าคะมันต้องไปเปิดไอ้กล่องนี้เองใช่ไหมเจ้าคะตรงนั้น ก็กุญแจที่จะเปิดกล่องนี้ก็คือสติไงที่น้องนี่ให้ฝึกสติไว้เพราะมีสติแล้วเปิดกล่องก็จะเห็นสมาธิเห็นปัญญาเห็นวิมุตติแต่ตอนนี้มันไม่เห็นมันอยู่ในตู ้ ต้องหากุญแจมาเปิดเนี่ยตัวสตินี่จะเป็นตัวเปิดตู้ที่มีอยู่ในใจเรานี่ตู้นี้มันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ในใจเราตอนนี้มันถูกอวิชชาล็อกของกุญแจของไอ้อวิชชานี่มันล็อกเอาไว้เข้าใจนะต้องเอากุญแจคือสตินี่มาเปิดกุญแจนี้พอเปิดกุญแจนี้เราก็จะเปิดเข้าไปก็จะเห็นธรรมต่างๆเห็นสมาธิเห็นปัญญาเห็นวิมุตติเห็นมรรคผลนิพพานอยู่ในใจเรานี่แหละที่ตอนที่ให้สอนตอนนี้ก็ให้ไปหากุญแจกันเราทิ้งกุญแจไว้ที่ไหนไม่รู้ไม่ยอมอยู่กับพุทโธเลยนะพุทโธหายท่านบอกพุทโธหายกุญแจหาย เพราะเวลาฟังเนี่ยเราไปคิดเราเข้าใจเนี่ยนึกว่าตรงเนี้ยมันใช่แล้วแต่จริงๆมันไม่ใช่เลยนะคือที่ผ่านมาเวลาปฏิบัติเนี่ยมันถึงไม่ได้ผลอะไรเพราะว่าเราฟังธรรมะอย่างเดียวเนี่ยเรารู้สึกเราเข้าใจในธรรมะที่ฟังแต่จริงๆมันยังไม่ได้ไปเอากุญแจไปเปิดกล่อง มันยังไม่เปิดตู้ไงถ้าจิตสงบเมื่อไหร่มันเรียนรู้ว่าอ๋อได้กุญแจแล้วได้เปิดตู้แล้วถ้าจิตรู้เมื่อไหร่นั่นแหละมันถึงจะแสดงว่าได้เปิดตู้แล้ว ตอนนี้อาจจะได้กุญแจมาแล้วพอจะใส่เข้าไปก็หลุดมือไปนั่งสมาธิได้ปั๊บนึงอ่ะออกมาแล้วทำท่าจะสงบไปเอาออกมาอีกแล้วมันยังไม่รวมสักทีเดี๋ยวมันสงบก็เป็นสงบแบบผิวๆคือไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่คิดอะไรมากมายเย็นสบายแต่มันก็ไม่ถึงกับวุบเราไปแล้วก็มันต้องเข้าไปถึงจุดนั้น คือถ้าเปิดกล่องแล้วเราจะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไร รู้เองสมาธิเป็นยังไงเราจะรู้ว่าทำไมต้องมีสมาธิแล้วจะรู้ว่าทำไมต้องมีปัญญา ตอนนี้ความเข้าใจเนี่ยมันคนละระดับกันกับของจริง เลยตอนนี้ความจริงนะวิธีการสอนจริงๆควรจะสอนแค่สติคำเดียวเนี่ยอย่างเมื่อเช้านี้มีกลุ่มมาเลเซียเข้ามาเขาบอกจะมาอยู่วัด6วันมั้งแล้วถามว่าเขาควรจะปฏิบัติยังไงเขาบอกว่าให้ทำแต่สติอย่างเดียวนั่นแหละหาเท้าหากุญแจตัวนี้มาเปิดตู้พระไตรปิฎกให้ได้ครับได้มีกุญแจตัวนี้แล้วจะไปเจอสมาธิจะเจอปัญญาจะเจอวิมุตติจะเจอมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในตู้นี้ทั้งหมดอยู่ในใจของเรานี่แหละตอนนี้ถูกกุญแจของกิเลสล็อกไว้ไม่ยอมให้เราเห็นให้เรามองให้เราออกไปมองข้างนอกกันใช่ไหมให้ไปหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสไปถึงเมืองนอกเมืองนากันเนี่ยมันไปได้ยังไงเนี่ยเพราะไม่มีกุญแจที่จะมาเปิดดูตู้ภายในมันก็เลยต้องไปดูตู้ข้างนอก แม้แต่ไม่ไปข้างนอกเนี่ยแม้แต่ปฏิบัติเนี่ยมันก็ยังหลอกเราอยู่เพราะว่าเราคิดว่าเราฟังธรรมะแล้วเราทราบที่เราเข้าใจแต่มันก็ยังไม่ได้เปิดไอ้กล่องหีบอยู่ดีใช่ไหมจ๊ะ มันก็ทราบซึ่งชั่วขณะที่ฟังเปิดเหมือนกับเปิดเนี่ยมันหลวงตาท่านเคยเทศว่าฟังเทศของหลวงปู่มั่นทีไรเหมือนกับท่านเปิดตู้พระไตรปิฎกให้พวกเราดูพอท่านเทศจบท่านก็ปิด ใช ่ เลยคร ับ เพราะมันคือฟ ัง ม ันท่าน ซึ่ง เน ี่ย ม ัน ก็ มันหมดไปมันชั่วขณะนั้น ไม่เปลี่ยนตัว มันทราบซึ่งในขณะที่ฟังมันเปลี่ยนในขณะที่ฟังพอหยุดฟังปั๊บมันก็หมดไป แต่ถ้ามันเปิดกล่องได้จริงๆมันจะไปเปลี่ยนใจเราข้างในได ้มันก็จะพลิกใจเราแทนจากการที่จะออกไปข้างนอกกลับเข้าสู่ข้างในเพราะข้างในมันดีกว่าข้างในมันเย็นมันสบายกว่าข้างนอกข้างนอกมันสนุกแต่มันร้อนมันเหนื่อยนะไปเที่ยวแต่ละครั้งนี่มันเหนื่อยไหมไม่สนุก โดน ทุกคนแหละไม่ใช่เราก็โดนเมื่อก่อนเราก็เที่ยวเหมือนกัน หล ว งพ่อเจ้าค่ะจิตรวมครั้งเดียวนี่คือลงอัปปนาใช่ไหมเจ้าค่ะ ถ้ามันโดนเต็มที่มันก็เรียกว่าอัปปนา คือหมายความว่าถ้าลงหนึ่งครั้งนี่เปิดกล่องได้เลยเหรอเจ้าค่ะ ก็ต้องเปิดบ่อยๆไงคือครั้งแรกเป็นที่ก็เหมือนแต่ละครั้งที่เรารวมก็เปิดไปครั้งหนึ่ง แต่ไม่พอ ก็ต้องเปิดก็ต้องให้มันรวมทั้งวันทั้งคืนไงก็ต้องเปิดไปเรื่อยๆ รักษายังไงให้มันได้นาน ก็สติไปเรื่อยๆเนี่ยออกจากสมาธิมาก็จะเริ่มสติต่อรักษาความสงบไว้รักษาการรวมของจิตไว้ถึงมันจะไม่รวมเต็มที่มันก็ยังรวมอยู่แล้วก็พอกลับไปนั่งใหม่มันก็รวมใหม่ ตอนที่รวมเนี่ยยังไงจิตก็ยังรับรู้ความเฉยหรือเปล่าคะ ก็ความเฉยก็คือความรวมไง เ วลาจิตรวมมันก็จะเฉยเป็นอุเบกขาแล้วพอออกมาปั๊บอุเบกขามันก็จะค่อยๆจางหายไปก็ใช้สติดึงเอาไว้รักษาไว ้ อย่าปล่อยให้มันไปกระเพื่อมอย่าปล่อยให้ใจคิดอย่าปล่อยให้ใจอยากแล้วพอคิดว่ากลับไปนั่งได้ก็กลับไปนั่งหน่อยเพราะเวลานั่งนานๆมันก็เมื่อยก็ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถมาเดินคลายพอหายแล้วก็กลับไปนั่งใหม่สลับกันไปทำนี้อยู่เรื่อยพยายามให้จิตมันรวมให้มันสงบอยู่ตลอดเวลาพอมันชำนาญแล้วทีนี้ก็ใช้ปัญญามารักษาอย่างถาวรทีนึงเพราะสตินี้จะรักษาได้ชั่วขณะที่มีสติพอเวลาเผลอปั๊บมันก็จะไปทางความฟุ้งซ่านไปทางความอยากได้แต่ถ้าใช้ปัญญามาสอนว่าทุกอย่างที่เราอยากนี่เป็นทุกข์มันก็จะหยุดความอยากได้หยุดได้อย่างถาวรพอไม่มีความอยากก็จะไม่มีตัวมาทำลายความสงบตัวที่ทำลายความสงบหลังจากที่เราได้สมาธิก็คือความอยาก รือขณะที่เรามีไม่มีสมาธิแต่มีความสบายใจนี่พอมีความอยากขึ้นมาปั๊บนี่ความสบายใจหายไปแล้วใช่ไหมว่าไง น ิ ดน ึ งลุงตาท่านบอกว่าเนี่ยความสุขจากสมาธิเนี่ยมันสุขจริงแต่ว่าพอสุขปัญญานี่มันยิ่ง ก็ใช่เพราะมันถาวรกว่าความสุขสมาธิมันแค่ชั่วคราวนั่นถึงว่าพอได้สมาธิแล้วชำนาญในสมาธิแล้วก็ต้องออกทางปัญญาเพื่อจะได้รักษาความสุขของสมาธินี้ให้มันเป็นไปไม่โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิไม่ต้องนั่งหลับตา แต่มันเป็นสุขเหมือนกัน เหมือนกันเหมือนกันไม่ต้องมันไม่ต้องเข้าไปเพียงแต่ถ้ามันเข้าไปมันก็อาจจะระงับการรับรู้เรื่องราวต่างๆเท่านั้นเองแต่ใจมันไม่สะเทือนไม่ว่าจะอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกใจมันก็จะเย็นสบาย เปิดเป็นหนเดียวแล้วมันลืมไปแล้วเปิด ยังไงจะหาย ไม่ได้เลย ต้องเปิดอยู่เรื่อยๆมันพอมาปั๊บมันก็เหมือนปิดปั๊บทันทีใหม่ๆก็จะได้แค่คันนิกะท่านเองแค่หนังตัวอย่างปุ๊บเข้าไปปั๊บแล้วก็ออกมาเลยแต่มันก็ประทับใจในความรู้สึกอันเย็นอันสบายของความสงบนั้นก็อยากจะให้มันได้มากขึ้นก็ต้องฝึกสติเพราะสตินี้เป็นวิธีที่ง่ายกว่าการใช้ปัญญา แต่ว่าปัญญาเองนั้นมันทำให้เกิดภาวะที่มีความสุขมากๆได้เหมือนก ัน ใช่ ก็ลองทำดูสิถ้าได้มันต้องควรจะได้มานานแล้วไม่ใช่ ม ัน ได้แต่มันแวบ ก็แล้ว แต่ รักษาไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ได้แล้วยังจะไปใช้มันทำไมเมื่อมันใช้ไม่ได้ถ้ามันได้มันควรจะได้มันต้องนานแล้วเนี่ยใช่ไหมแต่ไม่ลองใช้แบบที่มันง่ายสตินี่มันง่ายจะตายเลยแค่พุทโธคำเดียวไม่ให้มันคิดเนี่ยมันจะยากกว่ายิ่งกว่าปัญญามันต้องมีเหตุการณ์ด้วยอยู่ดีๆมันไม่เข้าหรอกมันต้องมีทุกข์มันต้องมีทุกข์แล้วก็ดับความทุกข์นั้นได้ก็ลองนั่งให้มันเจ็บแล้วเราใช้ปัญญาดูสิถ้ามันปล่อยวางทุกขเวทนาได้มันก็เข้าไปได้อย่างที่หลวงตาบอกนั่ง9ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยมันเข้าไปนั่นแหละเข้าไปอัปปนาด้วยการใช้ปัญญาเนี่ยต้องใช้แบบนั้นถึงจะเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆก็นั่งคิดอนิจจังทุกขังอนัตตานั่งคิดปัจจุบันตายมันก็ไม่เข้าหรอกเพราะไม่มีภาวะที่จะทำให้มันเข้าไป แต่ตอนที่ทำเนี่ยมันเป็นมีภาวะอยู่จุดค่ะที่ทำให้เรารู้สึก มันต้องมีทุกข์ต้องมีทุกข์นะพอเราใช้ปัญญาแล้วดับความทุกข์ได้จิตมันก็หลุดเข้าไปได้เช่นกลัวตายแล้วพิจารณาว่าเครื่องบินจะตกแล้วจะทำไงเงี้ยตกก็ตกวะเกิดมาแล้วต้องตายยอมตายปั๊บพอมันยอมตายปั๊บมันก็นิ่งสงบเป็นอัปปนาไปมันก็ไม่ทุกข์ไปมันต้องมีภาวะต้องมีเหตุการณ์ถึงจะใช้ปัญญาได้ถ้าอยู่เฉยๆนั่งอย่างเงี้ยใจไม่เราไม่นั่งคิดยังไงไม่เข้าหรอกมันก็เป็นการความคิดปรุงแต่งไปนั่นเองยิ่งเราต้องการระงับความคิดปรุงแต่งเรามาคิดปรุงแต่งแล้วมันจะหยุดได้ยังไงยังต้องเข้าใจคำว่าใช้ปัญญาอบรมสมาธิมันต้องมีภาวะยันนั่ง8ชั่วโมงเนี้ยต้องใช้ปัญญามันถึงจะนั่งแล้วถึงจะผ่านเข้าไปได้ ตอนที ่ เป็นม ัน เหม ือ นจะตาย น ะคร ับ มันต้องมีทุกข์ รู้สึกว่ามันค่อนข้างกลัวแล้วก็ พอมันตรงได้พอมันยอมรับความจริงได้ว่าไหนจะตายยอมตายเนี่ยพอมันยอมตายความจิตนั้นก็จะสงบหรือต้องไปหาหมอตอนนี้ถ้าไม่สบายแล้วไปหาหมอหมอบอกเสียใจมันเป็นมะเร็งซะแล้วเหลือ3เดือนให้ไปเตรียมตัวเตรียมใจถ้าตอนนั้นใจวุ่นแล้วพิจารณาว่าร่างกายนี้อนิจจังร่างกายเป็นอนัตตาพอพิจารณาเห็นชัดแล้วปลงได้ปล่อยได้ปั๊บมันก็จะหายทุกข์ทันทีมันก็จะเรียกว่าเป็นอัปปนาก็ได้ในระดับของขั้นนั้นของธรรมของขั้นนั้นแต่เราไม่เรียกว่าเป็นอัปปนาเราเรียกว่าวิมุตติก็ได้หลุดพ้นขั้นนั้นขั้นโสดาบันหลุดพ้นจากความกลัวตายได้หลุดพ้นจากการกลัวความเจ็บความตายได้อย่างที่พระอัญญาณโกณฑัญญะพูดว่าอันใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอันนั้นต้องมีการดับไปเป็นธรรมดายอมรับได้ว่าร่างกายมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา ไม่ฝืนไม่ต่อต้านไม่ขอร้องไม่ภาวนาขอให้อยู่ต่อไปเมื่อถึงเวลาจะไปก็ยินดีไปใจมันก็จะหายทุกข์ได้ก็จะเรียกว่าสงบก็ได้จะเรียกว่าเป็นอัปปนาก็ได้เพราะนี่มันเป็นความสงบแบบปัญญาที่มันดีกว่าสงบแบบอัปปนา แต่ว่ามันเป็นภาวะคือมันแปลกตรงที่มันมีความสุขมากๆแต่ว่ามันไม่นานนะเจ้าค่ะมันไม่ได้อยู่กับเราแบบ ก็เราไม่ปฏิบัติมันก็ได้แค่นั้นเราไม่ปฏิบัติต่ออันนั้นมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะการที่เกิดขึ้นแล้วเราก็มีธรรมก็มารับกับปัญหาตอนนั้นพอปัญหาตอนนั้นผ่านไปพอปัญหาตอนนั้นกลับไปเราก็เลิกเราก็กลับไปดำเนินชีวิตแบบเดิ ม ไปหากิเลสเหมือนเดิมไปทำตามกิเลสเหมือนเดิมมันก็ไปสะสมความทุกข์กองใหม่ขึ้นมาจนกว่าจะไปเจอทุกข์ครั้งต่อไปมันฉะนั้นก็มาปฏิบัติแล้วก็วิ่งเข้าหาทุกข์มาปฏิบัติมาอดข้าวเย็นเนี่ยมันก็วิ่งเข้าหาทุกข์แล้วมันหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ก็เป็นการสร้างภาวะความทุกข์ขึ้นมาในใจให้เราจะต้องใช้ธรรมเข้ามาแก้ละถ้าไม่มีธรรมมันก็เดี๋ยวรักษาศีลแต่ไม่ได้ไม่กี่วันมันก็เสร็จกันไป จริงๆมันก็คือต้องสร้างสถานการณ์ช่วยด้ว ยพระพุทธเจ้าก็อยู่ในวังตัดสรุในวังไม่ดีกว่าตัดสรุระวังจัดงานเลี้ยงเลยเราเห็นทุกข์แล้วทุกข์เกิดจากความอยากมันต้องสร้างภาวะต้องมีทุกข์มันถึงจะอย่างที่ท่านพูดเขาทุกข์บ่มีปัญญาบ่เกิด เราท ุ กข์จ ะ ถ ือ สิน แต่ม ัน ก็ย ัง ไม่พอม ัน ต ้ องท ุ กข์อะไรที ่ แบบ ก็หนักขึ้นไปเรื่อยๆไงทุกข์สินแต่แล้วก็ให้นั่งอยู่เฉยๆ6 ชั่วโมงไม่ให้ไปทำอะไรมันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาทุกข์ก็ใช้ปัญญาหยุดมันถ้าหยุดปั๊บมันก็สงบได้ถ้าไม่ใช้ตอนนั้น6 ชั่วโมงลองใช้ปัญญาดูเลยดูไม่ต้องลุกไปทำอะไรร่างกายก็ทุกอย่างก็ดีอยู่แล้วเนี่ยอาหารก็ได้รับประทานแล้วอะไรก็เยอะแล้วนั่งเฉยๆไม่ได้หรือยังไงใช้ปัญญาสู้กับมันเลยสิ แต่ก็คนต้องเข้าห้องน้ำ เลยก็เอาไอ้กระโถนมาตั้งไว้เออถ้าต้องเข้าไม่เป็นไรก็มีชกมวยก็ยังมีตีละครั้งพักได้ถ้าถึงเวลาเข้าห้องน้ำก็เต้งเข้าไป3 นาทีแล้วกลับมาใหม่กลับมาสู้กันใหม่ได้ไม่เป็นไรก็บอกอนุญาตแล้วไงถ้าจะเข้าห้องน้ำเนี่ยแต่ไม่เดินไม่ให้อะไร แต่ว ่ าเดินก็เคยไม่เดินเหมือนกันนะเจ ้าค่ะแล้วไม่ลุกขึ้นมายืนได้ยิ่งดีมันเจ็บก็สู้กับความเจ็บไปใช้ปัญญาสู้มันสิว่าร่างกายเป็นใครเราเป็นร่างกายหรือร่างกายเป็นใครเราเป็นร่างกายหรือเปล่าร่างกายมันเจ็บเราต้องเจ็บไปกับมันหรือเปล่าอันนี้ลองใช้ปัญญาดูสิถ้ามันปล่อยได้เดี๋ยวเวทนามันความทุกข์มันก็จะดับไปความทุกข์ที่เกิดจากเวทนาก็จะดับไปเวทนาจะไม่ดับแต่เวทนาจะไม่เป็นปัญหาเพราะตัวปัญหามันไม่ใช่ที่เวทนามันเป็นที่ความทุกข์ความอยากจะให้ความเจ็บมันหายไปเราหยุดความอยากตัวนี้ได้หรือเปล่าถ้าหยุดความอยากตัวนี้ได้มันเจ็บก็เจ็บไปสิใจยังไม่สะเทือนใจยังไม่เพราะใจมันจะสงบใจมันจะปล่อยวางมันจะเป็นนิโรธไงนิโรธก็เหมือนกับอัปปนาสมาธิเนี่ยนิโรธด้วยปัญญาปัญญาละความอยากปล่อยให้ร่างกายเป็นไปปล่อยให้เวทนาเป็นไปตามเรื่องของเขาเพราะเขาเป็นอนัตตาเขาไม่ใช่เป็นของเราเราสั่งเขาไม่ได้ลองใช้ปัญญาถ้าอยากจะใช้ปัญญาอบรมสมาธิสมาธิก็คือคำว่าอัปปนาก็ได้นิโรธก็ได้เหมือนกันถ้าเราใช้ปัญญาเราก็เรียกว่านิโรธจิตหายทุกจิตหายทุกมันก็สงบอ่ะเหมือนกันแต่มันหนักกว่ามันดีกว่าจากดีกว่าอัปปนาสมาธิเพราะมันน้ำหนักมันต่างกันความสุขที่ได้จากการดับความทุกข์ความสงบที่ดับความทุกข์ได้นี่มันหนักกว่าอิ่มกว่าถ้ากินของอาหารก็เหมือนกินขนมกับกินอาหารเนี่ยถ้าได้ความสงบจากปัญญานี่มันหนักแน่นท้องอิ่มท้องแต่ถ้าได้ความสุขจากสติเนี่ยมันจะเบากว่า น้ำหนักมันจะเบากว่า ที่ถามเรื่องมันมีภาวะที่เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ได้รักษาไว้ได้นานมันได้ระยะหนึ่งแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นมันสูงมาก เพราะปัญหามันหมดไปความทุกข์มันหมดไปก็เลยหยุดเหมือนเราเหมือนคนดับเพลิงเข้ามาดับไฟให้บ้านที่กำลังไหม้พอไฟไหม้พอดับไฟเสร็จเขาก็กลับกันแต่ถ้าเขาคอยฉีดอยู่เรื่อยๆบ้านมันก็จะไม่มีวันไหม้ถ้าไม่ปฏิบัติต่อแล้วเราต้องสร้างจุดไฟเผาบ้านอยู่เรื่อยๆ จะได้ใช้น้ำดับไฟได้ต้องหาสร้างความทุกข์ขึ้นมาต่างๆ ความสุขแล้วเนี่ยมันเหมือนสติมันจะหลุดด้วยมันจะแฮปปี้มันจะอยู่ในความสุขอันนั้นไปแล้ว ก็มันไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้มันแล้วเนี่ยดังนั้นก็ต้องสร้างภาวะขึ้นมาใหม่ก็นั่งใหม่นั่งให้มันเจ็บใหม ่ครั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องความเจ็บแต่มันเป็นไม่สบายคิดว่าตัวเองจะหยุดหายใจไม่ได้ หรือเรื่องอะไรก็ได้ที่เราทำให้เราทุกข์อ่ะเรื่องกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวเราก็ได้ทำดูว่าทำให้เราอยู่กับเขาได้โดยที่เราไม่ทุกข์กับเขาได้หรือไม่ไม่ว่าเขาจะพูดเขาจะทำอะไรจะไม่มีคำบริปากออกมาว่าเขาบ่นกับเขาเลยปล่อยให้เขาทำได้ตามสบายไม่เดือดร้อนอันนี้ก็ใช้ปัญญาได้พิจารณาเขาว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็อยู่กับเขาได้สบาย แต่ว่าเราสมมติว่าเราทำอยู่แต่ว่ามันไม่ได้คือมันอาจจะไม่พูดอะไรออกมาแต่ใจเราก็ยังไม่ได้สบายขนาดน ั้นก็ยังไม่นิโรธไงยังไม่เห็นอนัตตายังไม่เห็นว่าเขาเป็นอนัตตาอยากคิดว่าสั่งเขาได้อยู่บอกเขาได้อยู่ห้ามเขาได้อยู่เตือนเขาได้อยู่แต่ถ้าเรามองว่าห้ามไม่ได้เตือนไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อย่าพูดดีกว่าพอมาเห็นอย่างนี้มันก็หยุดพูดแล้วก็ทำใจรับกับเหตุการณ์เขาจะดีจะชั่วเขาจะพูดฟัดเขาจะงอนเขาจะอะไรก็เรื่องของเขาปล่อยเขาไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเขา ใจมันต้องไม่กระเทือน เพราะมันรู้ทันด้วยปัญญาว่า อันนี้ยังไม่ได้ไม่พูดได้แต่ว่าให้ใจมันนิ่ง แบบเฉยแบบเหมือนกันเราดูเด็กอ่ะเด็กมันจะร้องมันจะเล่นแล้วก็รู้มันเป็นเด็กอ่ะเราก็ไม่ถือสามันแล้วก็ดูผู้ใหญ่มันก็เหมือนเด็กอ่ะร่างกายมันผู้ใหญ่แต่ใจมันก็เหมือนเด็กมันก็ยังอารมณ์อยู่ไงอยากจะทำอะไรดังใจของเขาอยู่นี่ก็ปัญญาลงสมาธิเหมือนกันหรือปัญญาเพื่อทำให้เกิดนิโรธการดับของความทุกข์ความดับของความทุกข์ก็คือความสงบของใจแต่ท่านไม่เรียกว่าอัปปนาสมาธิท่านเรียกว่านิโรธเพราะมันเกิดจากปัญญาแล้วถาวรด้วยสงบแบบถาวร เวลาถ้าเราต้องการจะได้แบบจากปัญญาเนี่ยเราก็ต้องไม่ใช่หลบไปอยู่ในที่สงบอย่างเดียวมันต้องสู้กับปัญหาใช่ไหมเจ้าคะหรือเราต้องทำทั้งสองอย่างคือไม่งั้นเราก็กำลัง ที่เราไปที่คนเดียวก็เพราะต้องการสร้างสติก่อนไงถ้าไม่สติอยู่เดี๋ยวก็สติแตกเดี๋ยวก็ฟักปืนมายิงกันนั่นแหละ อ ย่างนั้นที่ให้ไปอยู่คนเดียวเพื่อไปฝึกสติฝึกสมาธิให้ใจมันวางเฉยให้ได้ก่อนแล้วถึงค่อยไปใช้ปัญญาถ้าไม่มีตัวนี้พอมีพอเจอเหตุการณ์ปัญญามันไม่ปัญญากิเลสมันจะออกมาก่อนอย่างนี้ แต่เมื่อเราทำตรงนี้แล้วเราก็ต้องไปหาไอ้ที่มันมีปัญหา ใช่ก็พาถึงต้องเข้าป่าไปหาเสือกันหรือนั่ง8ชั่วโมงนี่ก็เพื่อหาทุกขเวทนากันอันนั้นพรุ่งนี้เป็นขั้นปัญญาแล้วแต่ขั้นเริ่มต้นก็ให้ฝึกสติไปก่อนให้จิตได้สงบบ้างก่อนถ้าไม่มีความสงบเลยมันไม่มีกำลังที่จะออกมาใช้ทางปัญญาได ้พ่อเนี่ยค่ะเวลานั่งพุทโธไปเรื่อยตรงนี้นิ่งแล้วเนี่ยทำไมหลวงพ่อถึงไม่ให้มาเปลี่ยนมาดูลมแล้วก็ทำให้ลมมันละเอียดกว่า ท่านกลัวว่าเวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวมันจะเสียสมาธิ มันเหมือนเปลี่ยนขี่ม้าสองตัวขี่ม้าครึ่งทางก็โดดแล้วก็กระโดดขึ้นอีกตัวนึงมันก็จะเสียเวลาเหมือนกับกลับมาเริ่มต้นใหม ่ก็แปลว่าท่านหนึ่งอย่างคือต้องลุยไปเดิน เท่าที่ได้ยินท่านว่าอย่างนี้ แล้วถ้าเกิดว่าถ้าเรานั่งไปเรื่อยชั่วโมงสองชั่วโมงมันคือเวลาพวกผ่านปุ๊บเราก็จะพยายามดันเข้าไปคราวนี้ถ้าเราลุกขึ้นมาระหว่างทางเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เราทำมันก็ต้องเสียของไปเลยเพราะว่ามันก็ต้องทำสั้นๆซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยค่ะคู่เราดันให้มัน ก็เหมือนเชือกขาดเนี่ย มันก็ต้องมาต้องเริ่มใหม่ก็คือทำให้นานที่สุดคือไม่ให้มันเสียของ แต่การเปลี่ยนนี่ก็อาจจะมีถ้ามีเหตุผลเปลี่ยนก็น่าจะเปลี่ยนได้เช่นสมมติว่าเราจะนั่งดูลมแล้วสติเราไม่มีกำลังพอที่จะดูลมเราก็มานั่งสวดมนต์ก่อนสวดมนต์ไปจนกระทั่งสติมันกลับคืนมาเพราะว่าช่วงที่นั่งดูลมมันจะไปคิดถึงเรื่องนั้นคนนั้นคนนี้ก็ลองเอาการสวดมนต์นี้มาเป็นตัวดึงใจให้ออกจากความคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าบางทีก็อาจจะไม่ได้ถ้าความคิดมันแรงมากมันคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มากบางทีก็อาจจะไม่มีกำลังที่จะดึงมันมาสวดมนต์ก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้ถ้านั่งสวดมนต์ไปสักครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วค่อยนั่งสมาธิต่อนี้ก็ได้ก็เหมือนกับบริกรรมพุทโธไปก่อนแล้วค่อยพอจิตรู้สึกเบาไม่อยากจะบริกรรมอยากจะดูลมเฉยๆก็ดูไปก็ได้ แต่พอนั่งไปยาวไปอีกมันจะมีความเจ็บปวดระยะแบบขั้นอนุบาลขึ้นมาเป็นขั้นประถมก็ต้องใช้ปัญญาอบรมมันไปอีกรอบหนึ่งเหมือนอนุบาลใช่ไหม คือมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องเป็นคนหาเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่ในตัวของเราเนี่ยเอามาใช้ที่จะมาบอกว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำนี้มันไม่ตายตัวเข้าใจไหมคือจะใช้สติก็ได้ใช้สมาใช้ปัญญาก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งถ้าเรามีกำลังที่จะใช้มันคนที่มีปัญญาเก่งๆอาจจะไม่ต้องใช้สติก็ได้ต้องใช้ปัญญาทำให้สั่งใจข่มใจให้สงบเลยเรื่องใจกำลังฟุ้งซ่านกับเรื่องอะไรก็ทำให้มันหายฟุ้งซ่าน ก็คือพุทโธไปถ้าปวดมากรุนแรงมากก็ต้องหยุดพุทโธแล้วก็ใช้ปัญญาผมมันไปเลยก็ได้ใช่ไหม ได ้พระพุทโธมันเอาไม่อยู่ค่ะ เอาไม่อยู่ก็ลองใช้ปัญญาก ดทำมาอีกรอบนึง พิจารณาว่าอะไรทุกข์กันเนี่ยเวทนาหรือว่าใจถ้าใจทุกข์ด้วยอะไรด้วยความอยากอยากอะไรอยากให้เวทนาหายไปเลยที่เวทนาเราสั่งมันได้หรือเปล่าเมื่อสั่งมันไม่ได้เราก็สั่งใจได้ใจเราสั่งได้ไม่ใช่สั่งอย่าให้มันอยากเลยให้มันอยู่ไปให้ยอมอยู่กับเวทนาไปถ้าใจมันยอมความอยากมันยอมแพ้มันใจก็จะสงบเวทนามันจะมีอยู่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะตัวปัญหาไม่ได้เป็นตัวเวทนาแต่เป็นตัวความอยากที่ทำให้เกิดความทรมานใจขึ้นมาทุกข์ทรมานใจขึ้นมาความอยากจะลุกเนี่ยมันก็ทำให้ทรมานแล้วพอไม่ได้ลุกถ้าเราหยุดเปลี่ยนใจแล้วไม่ลุกก็ได้นั่งต่อไปมันก็จะหายมันก็ยอมเปลี่ยนใจก็ถึงพอมันอยากจะลุกมันจะลุกอย่างเดียวแต่ก็ต้องใช้เหตุผลสอนไงว่าถ้าลุกก็ต้องลุกอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ลุกต่อไปก็ไม่ต้องลุกจะเอาไงยังใช่เหตุผลถามตัวเองอยู่เนี่ยถ้าไม่ลุกต่อไปเราก็ไม่ต้องลุกแล้วต่อไปเราจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายต่อไปร่างกายเป็นอะไรเป็นไข้เป็นอะไรก็จะไม่เดือดร้อนมันเพราะเราไม่หนีมันไม่ต้องหนีมันตอนที่คำว่าลุกก็แปลว่าเราหนีมันใช่ไหมเพราะเราสู้มันไม่ได้ที่เราจะสู้มันให้ได้เราก็ไม่ต้องหนีไม่ต้องลุกก็อยู่กับมันไปยาวพอสมควรเนี่ยที่ว่าจะพูดสั้นๆอย่างนี ้กับคุณลี คุณลีนี่ทำไมมาแล้วมาตั้งมือถือ ไม่ค่ะฝากผมมาแล้วผมลืม ไม่ใช่ก็โทรมา บางคนชอบโทรมาสร้างขณะที่อยู่ งั้นการปฏิบัติถึงเวลาจริงนะคนปฏิบัติจะต้องเป็นคนที่จะพลิกแพงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเหตุการณ์ตามความเหมาะสมตามกำลังตามเครื่องไม้เครื่องมือที่ตนเองมีอยู่เหมือนกับเวลาที่เราทำกับข้าวในครัวเนี่ยเวลาถึงเวลาทำกับข้าวในตู้มันมีอะไรก็ต้องทำไปตามที่มันมีอ่ะจะไปทำตามสูตรที่เขาเขียนไว้มันไม่มีใช่ไหมจะต้องรีบทำอาหารกินอย่างเงี้ยแล้วถ้าไปเปิดเมนูดูต้องมีนั่นต้องมีนี่ดูในตู้ไม่มีก็ทำกินไม่ได้เลยไม่ได้ก็มีอะไรก็ทำมันไปกินมันไปตามที่มันมีเพื่อให้มันอิ่มใช่ไหมเวลามันทุกข์ก็ทำไปเลยมีอะไรใช้ได้ใช้มันได้ก็ใช้มันไปใช้สติได้ก็ใช้มันไปใช้สติไม่ได้ใช้ปัญญาได้ก็ใช้มันไปมันก็มีสองตัวเท่านั้นที่จะดับความทุกข์ได้ถ้าใช้สติมันก็ดับได้ชั่วคราวถ้าใช้ปัญญาได้มันก็จะดับอย่างถาวรทุกตัวนี้จะไม่เกิดเลยถ้าใช้ปัญญาแล้วแต่ถ้าใช้สติเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาอีกก็ต้องใช้สติแก้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าใช้ปัญญาแก้แล้วแก้คนเดียวต่อไปตัวความอยากมันจะไม่เกิดขึ้นมาเช่นพอไม่กลัวเจ็บแล้วมันก็จะไม่กลัวเจ็บอีกต่อไปถ้าไม่กลัวตายแล้วมันก็จะไม่กลัวตายต่อไปแต่ถ้าใช้วิธีแก้ความกลัวเจ็บด้วยพุทโธพุทโธมันก็สงบปั๊บมันก็ไม่กลัวชั่วคราวพอออกมาจากสมาธิพอเจอความเจ็บใหม่ก็กลัวใหม่เพราะมันไม่ได้ไปแก้ที่รากของปัญหาคือความอยากความหลงถ้าไปแก้ที่รากแล้วมันไม่มีปัญหาปัญหามันก็จะหมดไปอย่างถาวรถึงผลที่ได้จากปัญญามันถึงดีกว่าผลที่ได้จากสมาธิแต่ที่เรายังไม่มีปัญญาเราก็ต้องใช้สมาธิใช้สติไปก่อนแต่ถ้าเรามีปัญญาเราสามารถดับปัญหาแก้ปัญหาดับทุกข์ด้วยปัญญาก็ใช้ปัญญาไปเลยไม่ต้องมาใช้สติที่มันใช้ได้หรือเปล่ามันต้องดูตรงนั้นเนี่ยใช่ไหมพอมีความทุกข์ขึ้นมาจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาใช้ปัญญาดับมันเลยพอไปยี่ไปเลยมันปัญหาอยู่ตรงไหนมันต้องการอะไรมันอยากอะไรหยุดแล้วหยุดความอยากนั่นเสียพอเข้าใจไหมพอหน้านั่ง6ชั่วโมงลองใช้ปัญญาตัวเดียวสู้มันดูลองไล่ดูมันก็มีแค่ร่างกายกับแล้วก็เวทนาแล้วก็ความอยากความอยากก็ถามมันมีเหตุมีผลไหมมีความจำเป็นจะต้องลุกไปไหมก็มีเหตุอย่างเดียวว่าคือปวดท้องฉี่ทำไมก็นั่งเฉยๆไม่ได้เลยอยู่เฉยๆสบายทำไมอยากจะไปทำนู่นทำนี่อยากไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ทำไมคิดแล้วมันได้แล้วมันก็จะได้แต่ตันหาความอยากขึ้นมาเพิ่มได้แต่ความพุ่งสร้าง แต่น ั่ งต้องให้มันเจ็บคือถ้าเกิดถ้านั่งสบายๆนั่งเก้าอี้เนี่ยมันอยู่ได้เป็น2ชั่วโมงมันก็ไม่ค่อยเจ็บอะไร ก็ไม่เป็นไรขอให้นั่งสบายไปก่อนให้มันได้6ชั่วโมงก่อน มันก็เคยทำนะแต่ว่ามันได้อยู่ประมาณ4ชั่วโมงแต่พอชั่วโมงที่5ที่6เนี่ยมันจะวุ่นวาย นั่น เ ลยก็ทำไมไม่ใช้ปัญญาให้มันดับความวุ่นวายก็นั่งมาได้ตั้ง4ชั่วโมงอีก2ชั่วโมงทำไมยังนั่งไม่ได ้มันที่ได้พอท้ายๆนี่มันกระจุยกระจายเลย นั่นแหละตอนนั้นแหละถึงต้องใช้ปัญญาตอนที่มันไม่ทุกข์มันไม่ต้องใช้ปัญญาตอนที่มันเชื่องมันไม่ดื้อมันก็ไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องใช้ไม้เรียวนะแต่ตอนที่มันดื้อเนี่ยมันต้องใช้ปัญญาม ันจะเหมือนกับมันจะมีอะไรแบบนิดนึงก็ทำให้อุ๊ยต้องวิ่งไปดูละเสียงอะไรอย่างเงี้ยทุกค นถามว่าดูทำไมทำไมถามมันดูทำไมดูแล้วได้อะไรตอนนี้เรากำลังจะห้ามไม่ให้ดูอะไรไม่ให้ฟังอะไรไม่ใช่เหรอเอาปัญญามาใช้สินั่นแหละปัญญาถ้าใช้ปัญญาเป็นก็ไม่ต้องใช้สติก็ได้ไม่ต้องพุทโธเวลามันอยากจะลุกแล้วไม่ต้องพุทโธถามมันลุกไปทำไมลุกไปแล้วได้อะไรตอนนี้เราสัญญากับเราไม่ใช่แล้วมันจำเราจะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ไปทำอะไรเราต้องการที่จะหยุดความอยากไม่ใช่เหรอเมื่อเกิดความอยากแล้วเราไปทำตามความอยากแล้วก็แพ้เลย หตุผล ในกรณ ี ที่สูงอายุอย่างนี้แล้วจะ6ชั่วโมงไหวไหมคะ ไม่รู้แหละมันก็แล้วแต่คนสูงอายุนั่งเครื่องบินไปเมืองนอกเมืองนายังไปได้นั่งเก้าอี้เฉยๆมันก็เหมือนนั่งเครื่องบินไม่ใช่หรอนะนั่งเก้าอี้เฉยๆมาคิดว่ามันกำลังนั่งเครื่องบินอยู ่ท่านอาจารย์คะอย่างนั้นคนที่อายุน้อยกว่ากับคนที่อายุมากกว่าเวลานั่งแล้วเจอทุกขเวทนานี่คนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าก็จะเสียเปรียบทางร่างกายก็ตามแต่ว่าถ้าหัวใจเอาตับจุดนั้นได้ก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับว่าอายุมากหรือน้อยถูกไหมคะเพราะใจจะเป็นหลัก เจ็บมันก็เจ็บเหมือนกัน อ๋ออย่างนั้นผู้ชราก็จะไม่มีข้อแม้ในข้อนี ้แต่ถ้าหมอว่าแล้วจะแต่ตอนนี้ไม่ฟังหมอแล ้วก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาเชื่อหมอแล้วเชื่อพระพุทธเจ้าอยู่ที่เราต้องการรักษาร่างกายแล้วเราต้องการรักษาใจที่มาปฏิบัตินี้มาเพื่อมารักษาใจใช่ไหมทีนี้เมื่อรักษาใจเราก็ต้องตัดร่างกายไปมันถึงจะรักษาได้เพราะว่าใจมันไม่สบายเพราะมันไปห่วงร่างกายมันไปห่วงร่างกายเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมที่จะละร่างกายหรือเปล่าถ้ายังไม่พร้อมเราก็มาปฏิบัติไม่ได้รักษาใจไม่ได้เห็นที่หลวงตาบอกคุณพาว่าถ้าจะมารักษาใจก็อย่าเอาหมอมาอย่าเอาเครื่องไม้เครื่องมือมานั่นแหละมารักษาใจแล้วรักษาใจแล้วต้องปลงต้องปล่อยร่างกายต้องยอมตายครูบาอาจารย์ท่านพูดอยู่เรื่องนิพพานอยู่ภาคตายภาคตายเนี่ยนี่แหละรักษาใจก็คือนิพพานเนี่ยถ้าอยากจะได้นิพพานก็ต้องยอมตายถ้าไม่ยอมตายไม่มีวันจะได้ เมื่อก่อนโชคดีไปเจอคุณหมอมะม่วงที่เป็นหมอกายภาพพอดีเจ้าค่ะก็เลยเขาก็เลยบอกว่าหมอเนี่ยจะต้องห้ามอย่างนี้ไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเรามีจุดอ่อนอะไรเขาก็จะบอกว่าอย่านะอย่าไปนั่ง ใช่เพราะเขามีหน้าที่รักษาร่างกายก็ถูกต้องของเขาทีเราก็ต้องเลือกอ่ะ แต่เราก็ลองได ้ถ้าเราตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะรักษาใจก็รักษาร่างกายไปก่อนก็ได้เพื่อให้ร่างกายมันดี แต่เราก็อยากลองว่ามันไปได้ถึงขั้นไหนแต่เด ี๋ ยวก ิ เลสม ัน จะหลอกเ ราก็นั่นสิใครเราถามแล้วเราต้องการอะไรถ้ายังเป็นแบบรักที่เสียดายน้องอยู่มันก็ไม่ได้อยู่ดีมันต้องเอาตัวใดตัวหนึ่งเลยเอาตอนนี้นั่ง6ชั่วโมงนี้จะเอาใจอย่างเดียวร่างกายมันจะปวดจะมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเถิดตอนนั้นมันต้องเอาข้างยังแต่นอกเวลาปฏิบัติก็อย่างเรื่องหนึ่งนอกเวลาจะมาประคับประงมร่างกายก็ดูแลไปแต่เวลาที่เราจะขึ้นเวทีนี่เราก็ต้องถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งไปขึ้นไม่มีใครบังคับให้ไปขึ้น ไม่ไปไหน แล้วก็เวลามันก็จะหมดไปเรื่อยๆมันก็ต้องชั่งน้ำหนักชั่งใจเอาว่าอันไหนสำคัญกว่ากันรักษาร่างกายดีกันในที่สุดมันก็ตายอยู่ดีแต่ถ้ารักษาใจได้มันสบายไปตลอดมันหายแล้วมันหายไปตลอดถ้ามันยังไม่หายมันก็ไม่หายไปตลอดเนี่ยเราไม่หายมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วเนี่ยเพราะมัวแต่ไปรักษาร่างกายอยู่แต่คนที่หายนี่เขาไม่รักษาร่างกายก็ทิ้งหมดแล้วไหมหลวงปู่ม่านท่านปวดท้องท่านกินยงกินยาต้องหลายรอบไม่ยอมหายไม่กินมาแล้วเอาสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิภาวนาจิตรวมเข้าไปปั๊บออกมาหายเลยหายทั้งร่างกายหายทั้งใจใจก็สบายไม่ทุกข์กับร่างกายแต่ร่างกายมันก็ต้องเป็นต่อไปร่างกายหลวงปู่มั่นต่อมาก็ชราภาพก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไปแต่ใจท่านหายนั้นไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไปอีกกี่สิบปีกี่ร้อยปีมันก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปเข้าใจนะเอาแล้วนะขอแห้งนะหมดเวลาพอดีเราขอให้เอาไปปฏิบัติกันนะเพื่อความสุขการเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดมาพักก็แบบไม่ได้พักเลยเดือนหนึ่งมาได้กี่ครั้ง วันนี้มี ถิ่นเข้ามา บุญทางต่างฝ่ายต่างเต็มใจกันไม่เก่งทำกันเลยเก่งแต่ใจหลวงตาบอกเราไม่เก่งใจคนเพราะถ้าเก่งใจคนทำก็แหละพวกเรามันเก่งใจกันก็เลยทำก็เลยแหลกทำไม่เห็นเลยไม่เห็นเงาของทำพูดกันแบบสนุกสนุกนะไม่ได้มีอะไรอย่า จะเป็นเรื่องจริ ง ถ้าไปใช้เป็นประโยชน์ได้ก็ดีแต่ถ้าจะไปเป็นโทษก็โยนทิ้งไป คุณชอบโยนไม่เลี้ยงค่ะ ปีหน้าจะไม่ได้ลงเดินตักบาตรเทโวแล้วเพราะว่ามันไม่เหนื่อยเหนื่อยด้วยแต่มันปัญหาคือมันมาปวดน่องเพราะมันเดินเวลาเดินลงมา209นี่มันเวลาเดินลงมาไม่รู้สึกอะไรนะแต่พอ หลังจาก นั้นสัก 5-6 ชั่วโมงนี้เริ่มแล้วมันจะเจ็บเพิ่มมากขึ้นวันที่1วันถัดไปเดินถ้าจะเวลาจะก้าวลงไปนี่ถ้าจะก้าวไม่ได้เลยนี่เพิ่งมาหายเนี่ยหายก็เลยคิดว่าบางทีมันไม่ไหวแล้วก็เลยอาจจะมีเหตุทำให้ไม่ไปแต่ยังลงไปที่ศาลาอยู่เพราะว่ายังมีญาติโยมขึ้นไปถวายของอะไรต่างๆแต่เพียงแต่อาจจะไม่ได้เดินเมื่ออาจจะไปรอลงที่ไปเริ่มที่ชายเชิงบันไดก็ได้ ก ็ ค ือ ส ัน ต า พี่ก็ไม่อยากจะทำแบบนั้นเพราะมันรู้สึกว่ามันไม่สม ไม่เท ่มันเหมือนกับปล่อยให้ลูกน้องแล้วตัวเรานี่มาเอาตัวรอดอยู่แล้วสู้หายไปเลยดีกว่าหายไปเลยดีกว่าก็เลยอาจจะยังสองจิตสองใจอยู่อาจจะหนักไปทางที่ว่าไปรอที่ศาลาเลยดีกว่า เอารูปที่พระอาจารย์เดินลงค่ะที่เรื่องตักบาตรเทโรไปลงแล้วหนูก็นั่งดูยอดไลฟ์มันก็ขึ้นมาไม่ถึง10นาทีค่ะยอดเป็นพันแล้วขึ้นไปดูอีกวันนึงก็20,000กว่าแต่ยอดดูก็เกือบ200,000 โอ้โห คนชอบดูพวกนี้ลงเรื่องสารพระภูมินี่คนดูเป็นหมื่นเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องธรรมะนี่พัน2,000 3,000 4,000ตอนนั้นพูดเรื่องอะไรนะเรื่องสารพระภูมิเนี่ยคนก็ไปดูกันเยอะชอบเรื่องสารพระภูมิเรื่องสางเทวดาคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเฟซบุ๊กก็ยังเป็นแบบพื้นฐานคนที่พื้นฐานแล้วก็อาจจะมีคนที่หนักในธรรมก็แทรกเข้ามาอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกพื้นฐานชอบของอะไรที่ง่ายๆที่เบาๆถ้าจะพอพูดถึงเรื่องภาวนานี่มันจะไม่มันหนักเกินไปเรื่องถือศีลเรื่องภาวนานี่มันหนักเกินไปเอาแล้วนะเวลาพอควรอย่างเวลาเอาไปปฏิบัติกันน้องอริยะมา2ชั่วโมง เขาบอกพร้อมจะบรรลุธรรมอยู่คนละภพภูมิกับโยมแล้วอาจารย์ให้นั่งดูเวทนาพอดังตอนที่เราดูเวทนาไปเนี่ยก็คือไม่คิดอะไรไม่ต้องพิจารณาดูมันเกิด ถ้าดูได้โดยที่ไม่เกิดความอยากให้มันดับเนี่ยก็ดูไปก็อยู่กับมันไปมันจะเจ็บก็อยู่กับมันไปมันจะดับก็ปล่อยมันดับเองอย่าไปบังคับให้มันดับถ้ามันบังคับโดยวิธีที่มันไม่เป็นธรรมชาติมันจะทำให้เราต้องไปคอยดับมันเรื่อยๆแล้วมันจะไปดับมันไม่ได้เวลาที่มันจะไม่ยอมดับเช่นเวลาเราเจ็บแล้วเราลุกเนี่ยมันไม่เป็นมันเป็นการดับแบบไม่เป็นธรรมชาติเพราะเราไปมีส่วนไปทำให้มันดับแต่เราจะไปเจอทุกขเวทนาแบบที่เราดับมันไม่ได้เช่นเวลาเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรเนี่ยตอนนั้นถ้าเราทำใจไม่ได้เราจะทุกข์มากแต่ถ้าเราฝึกทำใจเสียแต่ตอนนี้เวลาเจ็บก็อย่าไปขยับมันปล่อยให้มันดับของมันไปเองหรือไม่ดับก็อยู่กับมันไป ก็ทนถ้ารอทนได ้ แล ้ วก ็ ไม ่ ต้องพ ิ จารณาอะไรก็ได ้ที่พิจารณาก็เพื่อสอนใจว่าอย่าไปอยากให้มันหายที่พิจารณาว่ามันเป็นอนัตตาเพราะว่ามันเกิดดับของมันเองถ้าเราไปเราไม่สามารถไปสั่งมันได้ตอนนี้อาจจะสั่งได้เพราะว่าเราขยับร่างกายได้แต่มันจะมีเวทนาแบบบางแบบที่เราขยับร่างกายไงมันก็ไม่หายอะแล้วตอนนั้นเราจะทำยังไงนะเราก็ต้องทำใจอยู่ดีถ้าเราทำใจได้เราก็จะไม่ทุกข์ทางใจงั้นถ้าเรานั่งไปแล้วมันเจ็บแล้วเราไม่ทุกข์ทางใจใจเราเย็นสบายไม่เดือดร้อนก็ดูก็อยู่กับมันไป เวลาเดินจงกรมพระอาจารย์บอกว่าลองให้รู้สึกอยู่ที่กายอะค่ะถ้าเราทำความรู้สึกว่าเป็นโครงกระดูกเดินโดยที่ว่าเท้าแตะพื้นแต่เราไม่รับรู้ว่าเป็นเท้าซ้ายหรือเท้าขวาได้ไหมคะคือแตะลงไปแล้วก ็ถ้าไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ได้การมีสติการใช้สติก็เพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆนี่จะใช้อุบายแบบไหนก็ให้จิตมันอยู่กับปัจจุบันแล้วว่างปราศจากความคิดปรุงแต่งก็ใช้ได้แต่ใช้พุทโธอย่างเดียวก็ได้บางท่านใช้พุทโธอย่างเดียวจิตก็อยู่ในปัจจุบันจิตก็ว่างไม่ได้ไปคิดถึงอดีตอนาคตไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เป้าหมายของการฝึกสติก็เพื่อหยุดความคิดเพราะความคิดนี้ทำให้จิตไม่สงบเพราะถ้าเราหยุดความคิดได้จิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้งั้นการฝึกสติมันมีหลากหลายอุบาย40กรรมฐานนี่ก็เป็นการฝึกสติทั้งนั้นใช้กรรมฐานชนิดใดก็ได้มรณานุสติก็ได้เทวานุสติก็ได้ธัมมานุสติสังขานุสติพุทธานุสติอานาปานสตินี่อยู่ในกลุ่มอนุสติ10ประการด้วยกันมีอยู่10ข้อกายคตาสติเนี่ยก็นี่ก็เป็นการสร้างสติขึ้นมาด้วยอุบายต่างๆนอกจากนั้นก็ยังมีพรหมวิหาร4มีซากศพ10ชนิดนี่ก็เป็นกรรมฐานทั้งนั้นที่เราสามารถเอามาใช้เพื่อเป็นเครื่องทำให้ใจมีสติมีความสงบไม่คิดฟุ้งซ่านได้หรือจะใช้กสิณสีต่างๆอันนี้ซึ่งไม่ค่อยนิยมทำกันเพราะไม่มีครูบาอาจารย์สอนกันกสิณก็คือเช่นให้นึกถึงสีแดงแล้วหลับตาแล้วก่อนจะหลับตาก็ดูสีแดงก็จำมันไว้แล้วพอหลับตาก็พยายามนึกถึงสีแดงให้มันเป็นสีแดงโผล่ขึ้นมาในจอใจแล้วใจก็อยู่กับสีแดงนั้นไปตลอดมันก็จะนิ่งได้หรือสีเขียวหรือสีฟ้าสีอะไรที่มันถูกกับจริตของเราอันนี้เพียงแต่อ่านนะไม่เคยทำนะเดี๋ยวจะนี่จะอยากจะอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐาน40มีอยู่ลองไปเปิดดูในตำรามีกรรมฐานอยู่40ชนิดด้วยกันเพียงแต่ว่ามันคงจะเป็นเรื่องที่จะต้องมีครูบาอาจารย์ที่รู้สอนกันถึงจะดีกว่าถ้าเราไปลองทำกันเองเดี๋ยวจะทำผิดทำถูกครูบาอาจารย์ทางสายเราท่านก็สอน2อานาปานสติหรือพุทธานุสติก็ท่านสอนอย่างนี้เราก็สอนกันต่อมาอย่างนี้ตอนที่เราฝึกแล้วก็สายสติปัฏฐาน4เป็นตัวฝึกสติก็ใช้กายคตาสติเป็นหลักเวลาทำอะไรก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลาจะนั่งสมาธิก็ดูลมหายใจเข้าออกอานาปานสติแล้วเราก็ได้ผลดีเราก็เลยไม่ต้องใช้เลยพอมาเจอทุกขเวทนาครั้งแรกก็ใช้คำบริกรรมแต่ไม่ได้ใช้พุทโธใช้อนิจจังเพราะเราติดกับคำว่าอนิจจังแล้วอนิจจังอนิจจังอนิจจังไปเดี๋ยวมันจิตก็สงบเวทนานั้นก็หายไปแต่มันหายแบบคันธิกะวับเดียวจิตสงบมันก็ตื่นเต้นตกใจให้อยู่ๆดีๆมันก็หายไปได้อยู่ดีจิตก็สงบขึ้นมามันก็ได้อุบายนะฮะวิธีที่จะทำให้จิตสงบก็คือหยุดมันอย่าให้มันไปคิดถึงความเจ็บก็ต้องใช้อนิจจังอนิจจังไปพุทโธพุทโธไปเหมือนกับเวลาเรากลัวผีอย่าส่งใจให้ไปคิดถึงผีให้สวดมนต์หรือพุทโธพุทโธไปพอจิตมันไม่ได้คิดถึงผีมันสงบปั๊บความกลัวมันก็หายไปนี่ลักษณะของการใช้สติเป็นการแก้ปัญหาทำใจให้หายฟุ้งซ่านหายกลัวชั่วคราวแต่ถ้าจะหายถาวรก็ต้องปลงยอมตาย ท่านจะกลัวผีผีมันจะมาลากจะมาบีบคอตายก็ให้มันบีบไปพอยอมตายปั๊บมันก็จะหายกลัวมันไม่มีแบบผีที่จะมาทำอะไรเรามีแต่ผีอำคือตัวเราเองจิตเราอำตัวเองหลอกตัวเอง พ่อแล้วค่ะหนูฝึกพุทโธอยู่แต่ว่าพอหนูฝันแบบมีบางวันที่ฝันอยู่ในห้องน่ากลัวมันไม่เอาพุทโธมันเอานโมตัสสะมาเอง ก็ได้ไง ก็คราวนี้หนูก็เลยขัดแย้งกันว่าหนูจะบริกรรมนโมตัสสะตามในฝันหรือหนูจะพุทโธ อันไหนมันได้ผลเอาอันนั้นไงลองดูสิ ล องดูอาจจะได้เครื่องมือใหม่ไปเครื่องก็ได้อีกชิ้นหนึ่งก็เหมือนกับมันพูดโทรเพียงแต่มันสวดยาวขึ้นหน่อยนะโมตัสสะมันก็ถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันนี่จริตแล้วอาจจะเดิมในอดีตชาติเคยติดกับนะโมตัสสะมาแต่พอมาสมัยนี้มีคนสอนพุทโธก็ลองใช้พุทโธตามแต่พอในฝันมันกลับมาเตือนว่าให้กลับมาใช้ตัวนี้สิเราเคยใช้ตัวนี้อย่างอนิจจังนี่เราก็ไม่เคยคิดว่ามันใช้มาก่อนอยู่ดีๆมันก็โผล่ขึ้นมาในช่วงนั้นเหมือนธรรมะมันจัดสรรให้เราอย่างเงี้ยเราก็ใช้มันไปดูเพราะตอนนั้นเราไม่ได้ยังไม่ได้ศึกษาทางสายของครูบาอาจารย์อ่านจากหนังสือจากสติปัฏฐานสูตรเนี่ยมันก็เลยไม่มีเรื่องพุทโธนี่ไม่รู้เรื่องเลยรู้แต่กายคตาสติกับอานาปานสติแต่พอเจอทุกขเวทนานี้ไม่รู้จะทำไงก็เลยอนิจจังขึ้นมาแล้วก็บริกรรมอนิจจังของมันไปแล้วตอนนั่งใหม่ๆนั่งไม่ได้ก็ใช้ท่องสติปัฏฐานสูตรไปเป็นอุบายให้เรานั่งได้เพราะว่ามันตอนต้นนั่งใหม่ๆนี้มันนั่งไม่ได้มันจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เลยใช้การท่องพระสูตรก็เหมือนสวดมนต์นี่แหละเพียงแต่ว่ามันเป็นมนต์ภาษาอังกฤษเท่านั้นเองมันแปลมันเป็นภาษาอังกฤษตอนนั้นเราได้หนังสือเป็นภาษาอังกฤษมาเราก็อ่านแล้วก็คิดว่ามันเป็นคำสอนที่ดีแล้วก็เลยท่องมันไปเลยพอท่องเวลานั่งสมาธินั่งดูลมได้เดียวมันไม่ยอมนั่งต่อก็เลยลองมาท่องไอ้คำไอ้บทนี้พอท่องไปมันก็นั่งได้40นาทีพอมันก่อนจะจบมันก็ประมาณ40นาทีด้วยกันแล้วพอหลังจากนั้นก็รู้สึกจิตเบาก็ดูลมต่อได้นั่งต่อไปได้อีกงั้นจิตบางทีมันฟุ้งมากเราจะใช้สติดูนั่นดูนี่มันจะไม่อยู่ก็ต้องใช้การสวดมนต์ไปก็ได้สวดสั้นสวดยาวบทมันจะยาวจะสั้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้ามันสั้นก็สวดหลายๆรอบซ้ำไปซ้ำมา บาง ที มันทำให้รู้สึกว่าใจเรามันกระจายอะจ้ะค่ะทีนี้ก็เลยลองแบบรูปมันเข้าไปแล้วเพ่งไปที ่ แสงอะไรอ ัน น ี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นเหมือน กับฟอสมันแล้วจับมันให้มันแต่มันก็เหมือนช่วย สติมันเป็นตัวบังคับไงบังคับใจไม่ให้กระจายไม่ให้ไปคิดไปถึงเรื่องราวต่างๆต้องบังคับมันคำว่าสติก็คือการบังคับใจไง ไม่ ต้อง บังค ับ อย่ างนี้ได้เนี่ยไม่บังคับมันก็ไม่มีวันที่จะได้ที่เรามาปฏิบัตินี่เราถ้าไม่บังคับตัวเองจะมาปฏิบัติได้ไหมถ้าปล่อยให้ไปตามใจตามความอยากมันไม่มาหรอก เพราะจริงๆมันก็คือต้องบ ัง ค ับ ต ้ อง เพียงแต่เราเห็นว่าเราจะได้ประโยชน์จากการบังคับนี่เราถึงต้องบังคับเหมือนกันเราบังคับตัวเราไปรักษาหมอไปหาหมอไปโรงพยาบาลพอเรารู้ถ้าไม่ไปหาหมอมันก็ไม่หายสักทีแต่ถ้าไปหาหมอแล้วมันหายอ่ะที่ก็บังคับไปใจไม่อยากไปหรอกเสียทั้งเงินเสียทั้งเจ็บเสียทั้งตัวเจ็บตัวด้วยแต่มันหายอ่ะมันหลังจากนั้นมันหายเราต้องดูผลการที่เรามาบังคับตัวเรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้มันหายทุกข์ให้มันหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าไม่บังคับมันก็ไม่มีวันหายมันเป็นยังไงมันก็ยังเป็นของมันอยู่งั้นอยู่เหมือนเดิมงั้นการปฏิบัติต้องบังคับคนจะมาคิดว่าไม่ได้บังคับปล่อยให้มันเป็นของตัวเองมันเป็นไปไม่ได้แล้ว เวลาตอนเนี้ยที่ผ่านมันไม่ได้สู้เวทนามานานแล้วนะคะแต่ช่วงที่สู้เนี่ยมันจะเหมือนกับเหมือนอย่างที่กล่าวในถามที่กล่าวแล้วก็เพ่งแล้วก็บังคับเนี่ยแล้วมันก็เหมือนกับความเจ็บมันแยกออกไปแต่ว่ามันจะแยกออกไปได้ไม่นานแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเจ็บ พอเราทำไม่ได้ต่อเนื่องไงเวลาที่เราทำมันก็แยกพอเราหยุดทำมันก็กลับเข้ามาใหม่ แต่ไอ้ช่วงที่มันแยกเนี่ยเหมือนเราต้องใช้พลังอะไรบางอย่าง ก็สติไง อ ัน น ั้ นถูกแล้ว ถูกแล้ว แต่มันรักษาไม่ไหวมัน หมดกำลังเลยหมดกำลัง ำลังเรายังน้อยสติเรายังน้อยถึงต้องฝึกตลอดเวลาเพื่อให้มีกำลังมากขึ้นมากขึ้น ตอนนี้ไม่ได้ทำเรื่องเวทนามานานเพราะว่าปล้มแล้วมันมีปัญหาก็เลยไม่กล้าทำเพราะหมอบอกไม่ให้ทำก็ไม่กล้าแต่ตอนนี้ก็ต้องกลับมาทำใหม่แล้วเพราะไม่งั้นมันก็ไม่ดีมันก็อยู่อย่างนี้มันไม่มีอะไรดีก็คือต้องตัดใจว่าเป็นไงเป็นกัน เคยทำมันเจ็บที่อื่นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอย่าไปเจ็บที่มันเจ็บเนี่ยมาให้มันเจ็บที่เรานั่งแล้วมันเจ็บที่เท้าที่เข่าหรือที่อะไรส่วนอื่นถ้ามันไปเจ็บส่วนนั้นเราก็อย่าไปฝืนเพราะมันเป็นเรื่องของร่างกายที่มันอาการอาพาธเราอย่าไปซ้ำเติมมันแต่ถ้ามันมาเจ็บตรงที่เท้าที่อะไรที่เรานั่งเนี่ยแสดงว่ามันเป็นเรื่องของการนั่งนานๆแล้วมันเลือดลมมันไม่ไหลมันก็เกิดการเจ็บขึ้นมาได้แต่อันนี้มันจะเจ็บแบบชั่วคราวเดี๋ยวพอเราลุกขึ้นมามันก็จะหายแต่ถ้าไปเจ็บแบบที่เราเจ็บอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรเลยฝืนมัน แล้วก็ควรจะหาวิธีนั่งยังไง ที่ให้ว่าไงเมื่อกี้จะถามอะไร นะตอนปกตินั่งเวทนา3ชั่วโมงครบแล้วเราจะเดินจงกรมใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเรานั่งเวทนา3ชั่วโมงแล้วเราเปลี่ยนมานั่งสบาย3เพื่อให้เป็นต่อไปเป็น6ชั่วโมง ได้มันก็เพียงแต่ลดปริมาณของข้อสอบลง แต่ถ้าเราอยากจะให้ข้อสอบมันเข้มข้นเราก็อย่าไปเปลี่ยนเพื่อที่เราจะได้มีพลังมากขึ้นถ้าเราผ่านความเจ็บที่หนักๆมากได้ขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะไม่กลัวความเจ็บของร่างกายไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนแต่ถ้านั่งไม่ได้ก็แต่ยังไม่อยากจะลุกแล้วเพียงแต่ยืดเพียงแต่เปลี่ยนท่านั่งแล้วก็นั่งต่อมันก็เพียงแต่เป็นการหยุดตันหาความอยากที่อยากจะไปดูไปทำนู่นทำนี่โดยที่ไม่มีเหตุมีผลนี้เราก็ยังควบคุมความอยากได้ในระดับแต่ความอยากเกี่ยวกับความเจ็บเราไม่สามารถควบคุมมันได้นะเพราะมันอยากจะหนีจากความเจ็บอันนั้นไปแล้วเราจะต้องสมมติว่าบางทีเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่เจ็บแค่สองสามชั่วโมงหกชั่วโมงมันเจ็บเป็นวันๆอย่างเงี้ยเราจะอยู่กับมันได้หรือเปล่าแต่บางทีคนเราบางทีมันจนตอบมันเมื่อไม่มีทางมันก็ต้องอยู่แต่สมัยนี้ถ้าทางโลกเขาก็ใช้ยาแก้ปวดกันได้อะไรกันไปมันก็เป็นการพึ่งของภายนอกมันก็ไม่ได้ทำให้ใจเราฝึกรับกับความเจ็บพอเราไปกำจัดความเจ็บด้วยการกินยาก็เหมือนกับการเราเปลี่ยนอิริยาบถก็เหมือนกับกำจัดความเจ็บเวลาเราเจ็บแล้วเราก็ยืดแข้งยืดขาไปนี่มันก็จะทำให้เรายังไม่สามารถที่จะปลดล็อกตัวนี้ได้เราก็ยังทุกข์กับมันอยู่งั้นเราอยากจะแบบว่าอยู่ปลดล็อกปลดแก้ปัญหาตัวนี้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรทั้งนั้นปล่อยให้ใช้ใจนี้ทำใจปล่อยวางให้เป็นอุเบกขาหยุดความอยากให้ความเจ็บนี้หายไปแล้วต่อไปมันก็จะหมดปัญหาไปเหนื่อยแล้วเนี่ยสีน้ำ